Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Det er klart, vi skal have noget om det her med Irak. Vi prøver at finde ud af, hvad der sker dernede. Så kan man læse på BT her til morgen. Aktierne styrtdykker over hele verden. Frygten spreder sig for en økonomisk krise. Børsen skriver også om det. Hvad sker der på aktiemarkederne? Det er måske... måske den vigtigste historie. Det er i hvert fald en rigtig vigtig og aktuel historie her til morgen. Så er der også lige kommet finanslovsudspil i hvert fald fra regeringen. Og der bliver lovet en hel masse penge, og det er jo selvfølgelig også meget fint. Det vil jeg gerne fortælle dig om, hvad de vil bruge penge på. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne fortælle om, hvor de vil finde pengene henne. Det er jo også noget, som der i hvert fald fra regeringssiden måske ikke bliver lagt lige så meget vægt på, som det her med, hvor man vil bruge pengene. Men det er jo så... måske lidt mere min opgave at fortælle lidt om, hvor pengene skal komme fra, og hvad de så negative konsekvenser er ved finanslovsudspillet, som er kommet her. Så velkommen og godmorgen til 24/7 morgen. Og så er der også en anden historie fra kulturens verden, hvor jeg bare vil sige, jeg kan egentlig godt forstå Jakob Haugaard, hvis man står foran en stor sal og spiller den her sang, og der er mange med afrikansk baggrund, har man så lyst til at stå der og sige nære, altså synge nære. Så det har Jakob Haugaard ikke. Og jeg vil bare sige, det kan godt være, at han burde blive ved med at synge nære. Af hensyn til ikke at ændre kulturen og sådan noget. Men jeg kan godt forstå, at han alligevel vælger at gøre det, hvis det er ham, der skal stå deroppe og synge foran dem. Han sang i hvert fald sådan her på TV2 Charlie, da der var en hyldest her for nylig til Kim Larsen i anledning af, at det var lige præcis et år siden Kim Larsen døde. Og så prøv at lytte efter her, og det kan være, at du kender sangen, det gør alle. Min kone, hun har en skønhedsklinik, inde midt i et fattigt distrikt. Det hedder det jo ikke. Fattigt distrikt. Det hedder jo... Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt i nære distrikt. Lige præcis. Det er sådan, vi kender den. Men Haugaard har lavet den om. I øvrigt er det Haugaard selv, der har skrevet teksten. Han skrev teksten en gang i 80'erne, og så opdagede Kim Larsen den her tekst og købte den af Haugaard, som tjente... Altså, Haugaard har selv sagt, at det finansierede hans druk i 10 år mere, at Kim Larsen fik øje på den her sang Hawaii. Men det er jo altså Haugaard selv, der har skrevet den. Haugaard, han er på i næste time, jeg vil bare lige sige det, og det er selvfølgelig en debat, jeg tager her til morgen. 42 600 24 7 er det nummer, du har brug for, hvis du vil blande dig i programmet. Det skal du være meget velkommen til. BT skriver også her til morgen, fynske lærer og forældre planlægger at presse 2 elever ud af klassen i hemmelig Facebook-tråd. Det her er en simpelthen lidt vanvittig historie. Der er en opfølgning på noget, som jeg også omtalte her forleden. Det handlede om, at på en skole på Fyn, der gav man slik til de elever, der klarede sig godt, og de elever, der ikke kunne finde ud af for eksempel at sidde stille, de fik ikke noget slik, så måtte de sidde og kigge på de andre spise slik. Den her sag har bare udviklet sig til at blive endnu vildere, til at komme til at handle om noget helt andet. Læreren skriver for eksempel i den her Facebook-tråd, så fremt de 2 elever fortsat skal gå i klassen, bliver det uden mig som lærer. Det er en hemmelig Facebook-tråd nu her. Nu er det fremme. Hvor rart er det lige for de her 2 elever. Det er altså en lærer for 6. klasse på kystskolen i en fællestråd på Facebook for forældre i klassen, eller for nogle forældre i klassen, fordi forældrene til de 2 børn, som læreren ønsker, skal ud af klassen, de er ikke med i den her tråd, det skriver altså BT. Ikke? Og i tråden, der fremgår det, at forældrene holder deres børn hjemme med det formål at presse de 2 børn ud af klassen. Så forældre holder børn hjemme fra en klasse for at presse 2 andre børn ud af klassen. Hvad i alverden tænker de på, de her forældre? Tænker de ikke over, hvordan det føles for de 2 børn, der så møder op som de eneste? Konflikten mellem de 2 mødre, læreren og de andre forældre i klassen, er opstået efter, at de 2 mødre stod frem i flere medier, blandt andet her, og fortalte om den pågældende lærers metoder, som de oplevede som uacceptable. Sandy Johnson, godmorgen. Godmorgen. Du er en af de 2 mødre her. Ja, det er jeg. Og du mor til Haley, det er den ene af de to børn, som læreren blandt andet prøver at presse ud af klassen. Altså det er jo mange af de andre forældre, og så er det også læreren. Lige præcis. Tager du Haley ud af klassen? Altså lige nu, der er Haley rigtig meget syg, og vi ligger syg derhjemme, gudskelov for det. Og lige nu, der venter vi simpelthen på et udspil om, hvad de simpelthen har tænkt sig at gøre. Skolen, og vi er jo stadigvæk, altså vi har jo lige fået det her at vide i går, og er stadigvæk meget, meget chokeret over, at den her form for voksenmobning finder sted. Altså, at man kan som voksne mennesker finde på at starte sådan en heksejagt mod børn, det er også, altså det er vi meget chokeret over. Lad os lige prøve at snakke lidt om den heksejagt, hvad der egentlig foregår. Den her hemmelige Facebook-tråd har BT jo fået adgang til, og der er for eksempel også en forælder, der skriver: vi skal have så mange med, og så skal vi stille krav om at få det eller de børn ud. Jeg ved, det kan lade sig gøre, hvis vi står sammen og holder vores børn hjemme. Men alle skal så med, så klassen er tom, minus de to, eller i hvert fald størstedelen. Mm. Det lyder så meget for mig som om, at det, man prøver på her fra de andre forældres side, det er, at en eller anden dag holde alle børnene hjemme, så det kun er din pige og et andet barn, der møder op i klassen. Og så, ja. Og så kommer de som de eneste, og så er der et krav fra de andre om, at de skal forlade, altså de på en eller anden måde skal gå ud af skolen. Man vil ikke have dem i klassen. Lige præcis. Man kan jo så sige, det havde jo så også været tilfældet, hvis det ikke var, fordi man kan ikke sige, gudskelov, vi var ramt af sygdom, men det er vi. For ellers så havde der stået to elever i klassen op på skolen. Det var sket, så siger du? Ja, det var det, hvis det ikke var, fordi vi var ramt af sygdom. Så havde børnene jo kommet i skole, som de skulle. Og der var, altså alle de andre børn blev hjemme en dag, eller hvad? Alle, altså hvad jeg har fået fortalt, har børnene ikke været i skole. Altså mandag, tirsdag og onsdag har der ikke været nogen børn i 6. klasse og på Krogsbæk. Og hvorfor har der ikke det? Ja, altså, det tænker jeg, artiklen giver et meget fint spil i nu. Altså, det er jo det, som vi så har fundet ud af nu, at det er jo så på baggrund af, at i håb om at få presset vores to børn ud. Læreren skriver for eksempel på den her Facebook-tråd, at klassen var jo så tom, og du siger det, fordi at de to børn, man vil have presset ud, så var syge. Det kan man sige, det var meget heldigt for dem jo. Mm. Læreren skriver så i den her Facebook-tråd: hold kæft, hvor virkede det stærkt, at 6. klasse var totalt tom. Jeg er dybt imponeret og taknemmelig for, I har iværksat dette. Jeg kan selvfølgelig ikke officielt anerkende jeres indsats, men jeg skal være lojal over for min arbejdsplads, men hold kæft, hvor det varmer. Mm. Hvad tænker du om det her? Altså, jeg er helt i chok, det må jeg altså sige. Ja. Jamen, det må du gerne være, fordi vi har det lidt på samme måde, og jeg tænker, at han må da, jeg tænker og håber, der er nogen, der stiller ham lidt til, ja, at han skal forsvare den her, for der er jo nogle brud på noget tavshedspligt og noget her, som han selvfølgelig skal stilles til ansvar over for. Men igen, det er jo ikke, det kan jeg ikke rigtigt, det er jo ikke rigtigt mit bord. Men tavshedspligt, undskyld min bare. Altså, det handler vel om noget helt andet. Det handler vel om, at det ikke er særlig rart for to børn. Jamen, altså, hvad har de gjort? Hvad har din datter og den anden? Vi er fuldstændig enige. Hvad har det andet barn gjort? Jamen, de har jo ikke gjort noget. Altså, det, vi som forældre har åbnet op for noget, som har stået på gennem lang tid, gennem et år, og så er det så børnene, der skal jagtes på den her. Vi har ikke jagtet nogen andre børn. Og jeg er den holdning, at jeg synes, det er rigtig, rigtig voldsomt, at man vælger som forældre at sige, jamen fordi at to børn står og siger det her, så er det ikke rigtigt-agtigt. Men jeg mener, at alle børn har vel ret til samme gode behandling af læreren. Men det er så ikke tilfældet her. Men igen, vi er meget chokerede. Det er jo noget, der kom også for øre i går, og vi er meget, meget chokerede over det her. Og skal også lige sluge den, og hvad gør man så? Ikke? Altså. Men det er jo fordi, at som jeg forstår det, at de andre forældre, altså nogle af de andre forældre i hvert fald, dem der ligesom tager teten på det her, og så læreren, er træt af dig, og den anden elevs forældre, fordi I har kritiseret det her med slikordningen. Mm. som jeg også beskrev den anden dag, som kort fortalt går ud på, at der har været en praksis i den her klasse, om at de elever, der var gode til at sidde stille og opføre sig ordentligt, de fik slik af læreren, og dem, der ikke var gode til det, blandt andet din pige, hun fik ikke noget slik. Og så en gang om måneden, så kunne hun sidde og kigge på, at de andre, de fik serveret slik, og så spiste slik. Og det synes du var træls, og så gik du ud offentligt, og det har de synes var alt for meget og alt for latterligt. De er sure på dig. Man kan sige, at selve det her belønningssystem er jo taget ud af kontekst. Der ligger jo meget dybere i den her sag. Og Fyns har blandt andet skrevet noget om den lidt større sag, den lidt mere generelle sag, fordi det her, det er jo taget ud af kontekst. Det er kun en lille del af sagen, kan man sige. Det er jo kun en lille del af, hvad den her lærer har udsat vores børn for, kan man sige. Altså, at igen, uanset hvad, så holder jeg stadig på, at alle elever har ret til samme behandling. Så selvom at vi er to, der står frem og siger, at vores børn bliver behandlet dårligt, så skal læreren stadigvæk opføre sig ordentligt over for dem, selvom han godt kan, kun han ikke kan lide dem, og han kan lide resten af klassen. De har stadigvæk ret til samme gode behandling, og det er ikke det, læreren viser her. Hvordan tager din pige? Dem har vi heldigvis valgt ikke at involvere ret meget i det. De ligger jo heldigvis syge, og jeg tænker ikke, at det skal gavne vores børn på nogen måder, og skal blandes en hel masse ind i at vide, hvad der er blevet skrevet om dem i den her messengergruppe. Det synes jeg vil være meget forkert af mig som forældre at begynde at fortælle dem om. Okay, vel, tusind tak, fordi du var med, Sandy Johnson. Ja, jo, tak. Tak. Ja. Noget andet, der er vildt ved den her historie, det er, hvordan ingen vil udtale sig. Prøv at høre her, hvad BT skriver. Nu læser jeg lige op. Det er jo BT's historie, det her. BT har bedt læreren i klassen om en kommentar til sagen. Vi vil gerne have spurgt ham, hvorfor han overfor dele af forældregruppen tilkendegiver, at han ønsker to bestemte elever ud af klassen. Han skriver i en sms til BT, at han ikke har mulighed for at udtale sig på grund af tavshedspligten. Det har heller ikke været muligt at komme i kontakt med skoleleder Morten Vettergren og spørge ham, hvordan han vil håndtere, at en af skolens lærere ønsker bestemte elevers afgang i en lukket messenger-tråd. Han skriver i en sms, at han henviser til en pressemeddelelse, som Nordfyns Kommune udsendte i går. Samme pressemeddelelse henviser presse- og kommunikationsansvarlig i Nordfyns Kommune, Søren Oldenborg Berg, til, da BT henvender sig for at få et interview med chef for skole- og dagtilbud i Nordfyns Kommune, Gitte Høj Nielsen, om sagen. Og så skriver BT, at pressemeddelelsen ikke engang handler om den konkrete sag. Og BT har også kontaktet administratoren af Messenger-tråden, der også er næstformand i skolebestyrelsen. Hvad fanden foregår der derovre, altså? For at få svar på, hvorfor en gruppe af forældre vælger at forsøge at organisere en skolestrække blandt deres børn med det formål at presse to børn ud af klassen. Men hun har så heller ikke nogen kommentar til sagen. Dette er Radio 24/7. I den her uge, der har jeg stillet spørgsmålet, er det nemt at snyde med skat i Danmark? Flere lyttere har skrevet ind, at det er nemt at indberette forkerte fradrag på tast selv, og dermed få penge tilbage, som man aldrig skulle have haft. Og en del har også skrevet, at de har snydt med vilje. Blandt andet en tømrer fra Østjylland, som havde snydt med både kørselsfradrag, håndværkerfradrag og diæter. Alt sammen noget, han havde indberettet på tast selv. Han havde indberettet, hvor meget han skulle have tilbage i skat, og det er jo der, hvor skat som udgangspunkt har tillid til os borgere om, at vi indberetter korrekt. En smule, ja. Det vil jeg godt indrømme. Altså, det der er ved det, det er, der er så mange ting, som man kan sige, pengene går til alle mulige forskellige ting. Rigmænd skal du veje, som du selv siger. Og for nogle år siden var det de her Panama Papers, og hvad der nu altså er. Så det er sådan, det er som om, at der bare forsvinder så forfærdeligt mange penge til alt muligt mærkeligt. Hvordan snyder du? Jamen, det kan jo for eksempel være kørselsfradrag, eller som jeg selv har, det her håndværkerfradrag. Det startede sådan set lidt med, at der for nogle år siden, hvor jeg ikke engang ejede et hus, så der fik vi sådan set et håndværkerfradrag. Fordi der skyldte jeg noget skat, 6.000 kroner eller sådan noget, tror jeg, der var i den stil. Og så ringede jeg så ind for at skulle finde ud af det, og så videre. Og så siger han sådan, jamen, så kan vi lægge et håndværkerfradrag ind. Og det er sådan, så tænker jeg sådan, okay, jamen, hvis det alligevel ikke er sådan meget mere end det, jamen, hvad sker der så ved, at man smider ekstra par tusind kilometer på sin kørselsfradrag, eller et eller andet i den stil der? Og så jo mere og mere det kommer frem af, jamen, så har du sådan en fornemmelse af, at det er sådan set næsten ligegyldigt. Hvor meget er det, du har gjort det? Jamen altså umiddelbart så er det ikke, fordi det er særlig meget. Det er sådan lidt i forhold til befordringsfradraget, hvor du altså helt automatisk bare skal gå ind. Så laver den jo selv sådan, at du arbejder der, så kører du dertil og så videre. Så kan du sætte nogle ekstra dage ind, hvis det er jo i princippet, så er det jo... Jamen, nu er der 60 km til arbejde eller noget i den stil, jamen, så kan jeg jo have arbejdet 20 dage mere om året eller noget i den stil, hvis det er det, der er. Nu kører jeg som tømrer jo, så der kunne man også lægge ekstra ind i forhold til det her udlægger penge, altså hvor der er, du får, hvis ikke du får det betalt af dine arbejdsgiver, jamen, så kan du få de her penge udbetalt. Mange gange er de ting allerede betalt, jo, altså hvor vi kommer på et hotel eller kommer på et eller andet. Og så alligevel så kan vi skrive den del på, at vi har været ude, fordi det er sandsynligt, som man siger i den profession, som vi nu har, at vi ligger ude, for eksempel når vi kører til Sjælland og arbejder derovre. Så sådan nogle ting, der er der. Og jeg... Lad mig lige prøve at stoppe dig et øjeblik her. Det her med, er det det, man kalder for diæter og sådan noget? Altså når du arbejder ude, så kan du få et fradrag for at kunne betale sådan nogle ting? Ja, lige præcis. Jeg mener, at den går op til 27.000 kroner om året, eller sådan noget, den stil. Sådan noget, den stil der. Og plejer du at notere, at du får, altså at du skal have det fradrag, selvom dit firma egentlig betaler det, altså at snyde på den måde? En gang imellem har vi gjort det, ja. Det er som rimelig common business, hvis man kan sige det sådan. Hvad mener du med, det er common business? Jamen det gør man, altså det er der flere i branchen, der gør, altså kan man sige, for at få lidt ekstra ud af den del, fordi det er så sandsynligt, at man kan gøre det. Så jo, det har jeg også gjort, men det er ikke fordi, det er nogle få 4-5-6 dage om året eller noget, den stil, du ved, sådan et eller andet, der er der lidt ekstra til jul eller et eller andet, den stil. Ja, og hvad med håndværkerfradraget? Du siger, du også nogle gange har indberettet noget der, hvor du ikke har haft håndværkere ude, men det er så nemt at snyde med, så du har gjort det alligevel. Hvor mange penge har du egentlig fået ud af det? Jamen, ja, til at starte med det allerførste, det er 3-4 år siden, der fik jeg jo sådan set 8.000 kroner i fradrag af en skattemedarbejder, som mente, at jeg havde mulighed for det. Jeg ejede ikke noget hus eller noget, eller jeg ikke fået lavet noget, men jeg skyldte 6.000 kroner i skat. Og så blev det sådan set, så ringte ind til dem, og så blev det sådan set lavt således, og så var der et håndværkerfradrag, der passede nogenlunde ind der. Og så var det, som man siger. Og så sad jeg sådan og tænkte bagefter, hold da kæft, er det sådan, det kører? Du ved, sådan lidt farvet over, hvad har vi med at gøre nu her? Og så har man sådan snakket lidt om det, og så var der sådan flere, der åbnede op, jamen, det er jo sådan, det er jo. Det er det samme med befordringsfradrag, og det er det samme med det, og så sidder jeg sådan og tænker mere, okay, er det sådan, det er? Det er sådan, det er ligesom den der gammel med sort arbejde, du har, hvor i hvert fald håndværkere, de har sort arbejde. Det her, det er måske bare den nye, hvor du ikke kommer ud og laver noget, kan man sige. Endnu en lytter har meldt sig som skattesnyder. Jeg taler med vedkommende her om en time, og det er altså i den her uge, hvor jeg sætter fokus på skattesnyd og taler med folk, der snyder i skat. Prøver at finde ud af, hvor nemt det egentlig er at snyde med skat i Danmark, og om der er den store risiko, hvis man så alligevel bliver opdaget. Og vi snakker altså ikke om smarte bankfolk, der sidder og drikker drinks i Dubai. Vi snakker om almindelige danskere, der vælger at snyde i skat. Flere revisorer har for eksempel i den her uge fortalt, hvor nemt og hvor risikofrit det egentlig er at snyde med fradragene herhjemme. Det kan man have sådan et system, altså, hvor altså, folk bare selv kan skrive noget ind, og så, nå jamen, værsgo, her er pengene. Det er usædvanligt. For eksempel har skat udbetalt 8,9 milliarder kroner til danskere, som har indberettet, at de har haft håndværkere i hjemmet de seneste 8 år. Det her håndværkerfradrag. Og det er altså kun 0,27% af de samlede indberetninger af fradrag i den her periode, som er blevet undersøgt af skat. Og det vil jo altså sige, at langt de fleste resten, det er vel hver gang der bliver indberettet 400, sådan cirka, så 399 af dem, de bliver aldrig tjekket. Det bliver altså bare indberettet. Ingen ved, om det er korrekt eller ej. Skat udbetaler bare pengene, uden at tjekke, om det er snyd. Tom Wiele Jensen er erhvervspolitisk direktør i Danske Revisorer, og han fortæller, hvor nemt og hvor hurtigt og hvor risikofrit det egentlig er at malke statskassen på tast selv for almindelige mennesker i forbindelse med håndværkerfradraget. Det er utrolig nemt at snyde med håndværkerfradraget, fordi du skal reelt bare skrive et beløb ind og, og en ganske kort tekst, og så bliver det jo automatisk regnet ind i din skatteopgørelse. Så det er utrolig nemt at snyde med håndværkerfradrag, sådan som det systemet er indrettet i dag. Men der er selvfølgelig nogen, der bliver taget i det her. Hvis man snyder med fradragene, så risikerer man at blive taget. 0,27% bliver jo trods alt tjekket. Men hvad er konsekvensen så? Hvis man for eksempel snyder med håndværkerfradraget her, eller kørselsfradraget, så er konsekvensen for det meste, at man bare skal betale pengene tilbage igen. Det hører faktisk til sjældenhederne, at man får en bøde, og bøden, hvis man får den, er heller ikke betydelig. Henning Bøje Hansen er chefkonsulent i revisionsselskabet BDO. Han fortæller, at den mest almindelige konsekvens for folk, som indberetter for mange fradrag og uretmæssigt beder om at få penge tilbage i skat, altså som bryder reglerne, ja, der er den mest almindelige konsekvens bare, at man bliver bedt om at korrigere sin indberetning. Og altså, at man bare ikke får pengene. Det er meget sjældent, folk får en bøde. Bøden er typisk på det beløb, man har snydt for. Risikoen for at blive taget i at enten at lave fejl eller det sted snyde, det er noget nær lige nul. Og det er et af de problemer, der er med håndværkerfradraget, det er, at vi har et system, hvor folk godt ved, det ikke bliver kontrolleret. Og det frister selvfølgelig svage sjæl til at tænke, går den, så går den, og så får man formentlig nogle fradrag, man slet ikke var berettiget til. Hvor ved du egentlig fra, at det frister svage sjæl? Alle de områder, vi har undersøgt, hvor der er meget lidt kontrol eller ingen kontrol, der kan man se, at det, der hedder regelefterlevelsen, den falder. Det vil sige, når der ikke er nogen, der kigger dig og mig over skuldrene, så har vi altså en tendens til at vil snyde mere og begå flere fejl. Og det er akkurat det samme mønster, vi nu har fået bekræftet over på håndværkerfradraget på boligjobordningen, det er, at i det øjeblik, der ikke er nogen, der holder øje med, hvad der foregår, jamen så begynder vi at tænke, går den, så går den. Nu stiller jeg et spørgsmål, og så vil jeg gerne bede dig om at lægge moral til side, og så bare altså svare på det faktuelle spørgsmålet. Yes. Og spørgsmålet lyder sådan her, kan det egentlig godt betale sig for almindelige mennesker at gå ind og snyde på håndværkerfradraget? Og det var et svært spørgsmål, Asger, fordi men det er jo et godt spørgsmål nu. Jeg skal bare lige tænke lidt over, fordi jeg vil jo ikke opfordre nogen til at gøre det vel. Altså, det er jo mere det. Jeg må lige tænke over. Kunne lige prøve at læse spørgsmålet op igen, Asger, så har jeg lige. Kan det betale sig at snyde med håndværkerfradraget? Når man ser på, hvor lidt kontrol der er i dag, hvor lille risiko der er for at blive opdaget, ja, så er vi tæt på, at det faktisk godt kan svare sig at snyde, og det duer ikke. Hvis jeg lige skal prøve at opsummere med mine egne ord her, så er det nemt at snyde med fradragene i Danmark for almindelige mennesker og sige, at man skal have penge tilbage af skat. Det bliver meget, meget sjældent tjekket. Det bliver tjekket for eksempel i 0,27%. Det er sådan cirka 1 ud af 400 gange. Så hvis man gør det, så er det meget usandsynligt, at det bliver tjekket. Hvis det så bliver tjekket, og man finder ud af, at det har været ulovligt, det man har indberettet, det har været i strid med reglerne, så for det meste, så bliver du bare bedt om at betale pengene tilbage igen. Det du har fået. Altså at rette din forkerte indberetning. Og i enkelte tilfælde, der vil du så faktisk få en bøde, som er på størrelse med det, du har prøvet at snyde for. Henning Bøje Hansen, som er chefkonsulent i revisionsselskabet BDO, fortæller mere om det her. Det er altså meget sjældent, at folk får en bøde, siger han. Men der skal jo normalt temmelig meget til, før skat overhovedet giver bøder. Man kan altså bare gå ind på sin tast selv og selv angive, hvad man har fået lavet i sin bolig, og så får man et håndværkerfradrag fra det. Og skat tjekker så 0,27% af de ting, der bliver indberettet. Det er tallet. Så resten bliver simpelthen ikke tjekket, og det vil sige, det går bare igennem, og man får fradraget, uden det bliver tjekket. Og det meste af det, der bliver tjekket, siger du, det er så cirka halvdelen af det, der bliver tjekket, der finder man ud af, at der er fejl, der er folk indberettet for meget. Sådan i rundtal. Det meste af det, der vurderer skat, at det var måske en fejl eller et eller andet, og så skal man bare betale det, man ellers skulle have betalt. Ja. Det svarer jo lidt til, at man går ind og stjæler i Superbrugsen, og så hvis man bliver taget. Det er meget usandsynligt, men hvis man bliver taget, så skal man bare aflevere det, man har taget tilbage igen. Ja. Det her, det er ordene fra et par revisorer. Skriv ind til mig og fortæl mig, hvor nemt det er at snyde med skat i Danmark. Jeg skal tale med en skattesnyder her i starten af næste time. 42 600 24 7. Det her, det er 24-7 morgen, du lytter til. Jeg står her og har dagens store historier med BT og Børsen skriver om aktiedyk på børserne. Frygten spreder sig. Hvad går det ud på? Er det rigtigt, eller er det en stramning? Den nye finanslov er kommet. Regeringen vil bruge en masse penge på en hel masse forskellige ting. Hvor vil de tage pengene fra? Hvem vil det gå ud over? Det er nogle af de spørgsmål, jeg har med her til morgen. Nyhedsoverblik fra Radio 24. SF sætter nu tal på, hvor mange penge partiet vil have afsat på finansloven til minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Partiet kræver 500 millioner kroner næste år, og beløbet skal stige til 1 milliard kroner i både 2021 og 2022. De 500 millioner kroner er vores bud til finansloven, ligesom vi har bud på meget andet, og det er selvfølgelig forhandlingsstof, siger Pia Olsen Dyhr til Politiken. Hos pædagogernes fagforening BOPL mener formand Elisa Rempler ikke, at 500 millioner kroner vil være tilstrækkeligt, selvom det er et skridt i den rigtige retning. Vi har brug for, at man tager et ordentligt nyk, og vi kan ikke vente flere omgange, før at man kan mærke det ude på blå og rød stue. Det har længe været et ultimativt krav for SF at få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Partiet kræver mindst 1 voksen per 3 børn i vuggestuer og 1 voksen per 6 børn i børnehaver. Med virkning fra i morges kl. 5 er der udgangsforbud i Iraks hovedstad Bagdad. Det er indført efter, at mindst 9 mennesker er dræbt og over 200 er blevet såret under voldsomme regeringsfjendtlige protester mange steder i Irak i de seneste døgn, det skriver nyhedsbureauet AFP. Urolighederne begyndte i hovedstaden Bagdad tirsdag og har siden bredt sig til andre byer i især den sydlige del af landet. Drikkevandet i Danmark er truet af sprøjtemidler, og det problem skal løses. Derfor fremsætter Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin i dag et lovforslag, som pålægger kommunerne at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder inden udgangen af 2022. Det er områderne omkring drikkevandsboringer, hvor der kan være øget risiko for forurening af pesticider. Hvis ikke brugen af sprøjtemidler omkring vandboringer er stoppet i 2022, er ministeren klar med et forbud. USA vil sætte tolden i vejret på hundredvis af varer produceret i EU. De øgede toldsatser skal indføres fra den 18. oktober, og det kan få store konsekvenser for danske virksomheder, vurderer underdirektør i Dansk Industri, Peter Thagesen. Det her det er noget, som vil ramme danske virksomheder relativt hårdt, og vi forventer særligt, det er eksporten af småkager, mejeriprodukter og fisk, som vi frygter, vi bliver ramt af det her. 2,1 milliard kroner til en stærkere grøn retning, sådan hed det i regeringens finanslovsforslag i går. De fleste af pengene er dog ikke nye, men blot omprioriteringer af allerede afsatte midler, skriver Information. Og det er heller ikke nok, siger eksperter og grønne organisationer over for avisen. Der er ikke afsat meget til klimatiltag, der fører til CO2-reduktioner her og nu, siger Sebastian Mernil, der er professor i klimaforandringer og direktør ved Nansen-centret i Bergen. 1 milliard kroner til forskning er selvfølgelig prisværdigt, men det giver ikke en her og nu-effekt, siger han. Og vejret mest tørt og lidt eller nogen sol i dag, svag til jævn vind og mellem 9 og 12 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg har fået en sms her. Jeg snyder hvert år med befordring helt bevidst. Har gjort det i snart 12 år og er kun blevet taget én gang. Det var i år, de fandt ud af det. Men kun for 2017. Underligt, de ikke går alt igennem så. Med venlig hilsen, ja, mig, vil ikke lige ud med navnet. Tak for den sms på 42 600 24 7, flere af dem. Tak, hvis der er nogen derude. Jeg skal om 5 minutter tale med Rasmus Bold Madsen, som var pædagog i den grønlandske by Tasiilaq i 3 år. Han fortæller for første gang her om 5 minutter om sine oplevelser i byen og om, hvor hårdt børnene i byen egentlig har det. Det er den by, der er mest eller der er meget, meget kendt og berygtet for sine store sociale problemer og de mange seksuelle overgreb mod børnene. Så skal jeg efter ham snakke med Niels Storm Knigge, som er økonom og senioranalytiker i tænketanken Kraka, om hvor dog Socialdemokratiet vil finde alle de milliarder henne, som de har lovet at bruge på finansloven. Jeg gennemgår selvfølgelig, hvad pengene bliver brugt til, men også, hvor pengene skal findes henne, og hvem det så vil gå ud over. Dette er Radio 24/7. Nu har jeg skattesnyderen med på telefon her, og det var dig, jeg lige, hvis sms jeg læste op her lige for lidt siden. Du vil ikke ud med navnet? Nej, helst ikke. Nej. Nå, men vil du i stedet fortælle mig, hvordan det er, du snyder i skat? Jamen, det med befordringsfradraget. Vil du prøve at gennemgå det lidt? Jamen, det er jo, man skal jo bare teste ind, hvor mange kilometer og hvor mange dage man kører om året, og det er jo sådan set. Altså, de har jo sådan en standard, som de taster ind, de forventer, man arbejder. Og så kan man bare selv gå ind og rette det til, som det passer ind. Er det så nemt? Det er meget, meget nemt. Og hvor lang tid har du gjort det? I snart 12 år. Og hvor meget har du fået ud af det? Ej, det har jeg ikke lige noget tal på som sådan, men det er i hvert fald et femcifret beløb. Fem cifre, det er jo minimum 100.000 så. Ja, det er 6 cifre, det. Nå jo, det er rigtigt, ja. Er det minimum 10.000? Og så mellem 10 og 100.000? Ja. Ja. Jeg vil nok sige, vi er nok i nærheden af de 50. Nærheden af de 50. Og er du blevet opdaget en gang, eller hvad? Ja. Og hvad skete der der? Jeg havde en kammerat i samtale med en anden fra skat, og så fik jeg besked på, at det, som vi i fællesskab fandt frem til, at der nok var blevet indberettet for meget for det ene år, det skulle betales tilbage. Og så betalte du det tilbage? Ja. Ikke nogen bøde, ikke noget som helst? Nej. De tjekkede ikke de andre år? Nej. Har det så fået dig til at tænke, at nu stopper jeg? Det vil nok være klogest at sige ja til. Ja. Det tror jeg nok også, når alt kommer til alt, er smartest. Hvorfor? Fordi spørgsmålet er, hvor længe den kommer til at gå, ikke? Nu kan du se, nu har du fokus på det, for eksempel. Der er nok også andre, der på et eller andet tidspunkt får det. Snart. De rammer ret meget i vælten lige nu, skat. Så. Hvor meget kører du på arbejde? Altså reelt set, hvad er din transport så? Skal jeg sætte kilometer på? Reelt set kører jeg 225 kilometer om dagen. Og hvor meget er du har indberettet, at du kører? 240 om dagen. Okay. Og så bliver der lagt 30-40 dage på om året ekstra, og så vil de jo bare have en lille kommentar til det, så skriver man bare, at man har haft overarbejde. Og så er det. Okay. Ja, ja. Og det er løgn. Ja. Yes. Tak fordi, at du vil være med. Jeg skal lige sige, at du er anonym, og det vil jo sige, at jeg kan jo ikke vide, om det her det er... Det er dig, der snyder mig også og fortæller en løgnhistorie. Jeg har ikke nogen grund til at skylde mig selv i bunden, når jeg sidder og siger mit navn i hvert fald. Nej, nej. Jeg siger det bare. Det er jo problemet med, at du er anonym, og vi her i pressen bruger anonyme kilder, ikke? Det er også... Vi kan godt snakke sammen udenom det her, hvis du vil se noget. Okay, bagom, hvis jeg vil se nogle... Noget dokumentation. Det vil jeg faktisk gerne bagefter. Det kunne egentlig være meget rart. Så skriver vi til dig bagefter her. Tak fordi du ville være med. Tak. Hej. Ja, og sådan blev klokken altså 6:58 den her torsdag morgen. Jeg vender mig mod en anden historie. Medarbejderne i Region Syddanmark var med regionens whistleblower-ordning. Lone Rasmussen, tillidsrepræsentant og næstformand for Region Syddanmarks hovedudvalg. Du udtaler dig her på medarbejdernes vegne. Godmorgen. Godmorgen. En whistleblower-ordning er jo noget, som de fleste er glade for at eksistere, så vi kan komme rådenskab til livs i organisationer som for eksempel Region Syd, Danske Bank, Staten, whatever. Hvorfor er det, at I gerne vil af med whistleblower-ordningen? Jamen, det er fordi, at vi har et rigtig velfungerende system, synes vi, alle medarbejdere vil gerne understrege, at, hvor vi har tillid til hinanden, hvor vi har TR-organisation, vi har en arbejdsmiljøorganisation, men, som man kan gå til, når der opstår nogle uhensigtsmæssigheder. For jeg siger da ikke, at der ikke opstår uhensigtsmæssigheder, men min erfaring er, at dem løser vi i vores egen organisation, fordi der er både åbenhed og tillid i vores organisation. Så vi har simpelthen ikke det problem, og det viser sig jo også med det antal henvendelser, at der har været på den ordning, at politikerne har besluttet, på trods af, at vi som medarbejdere har anbefalet det modsatte, at der er ikke nogen, der henvender sig med noget, der er relevant. Så hvis man, du kalder det uhensigtsmæssigheder, man kunne også kalde det for, jeg kaldte det for rådenskab før, skandaler, ja, der ligger og lurer. Det kan noget være, det er jo både... Det kunne være alt muligt. Lad mig bare lige... skala. Ja, ja, men det er jo det, der ligger i det her, ikke? Altså noget, der skal rapporteres. Kan man gøre det? Du nævner, man kan jo bare sige det til nogle forskellige, i nogle forskellige fora her. Jeg kan ikke engang lige huske, hvad det var, du sagde, men kan man gøre det anonymt? Det kan man sagtens. Det er slet ikke noget problem. Altså hvis jeg som tillidsrepræsentant får en henvendelse fra en medarbejder, så ved jeg, hvem det er. Men når jeg går videre i organisationen for at få det løst, så rapporterer jeg ikke om, hvem er der har henvendt sig til mig. Så man kan som medarbejder gå til en, man har tillid til, og der er mange muligheder, og så går det navn ikke videre, sådan at man kan risikere nogle repressalier. Men du kender navnet, så er det jo heller ikke anonymt. Nej, men det er nøjagtigt det samme, det er tilfældet i forhold til den whistleblowerordning, vi har. Der kender Deloitte, det revisionsfirma, der modtager henvendelsen, også navnet, ellers så kan man ikke henvende sig. Nej. Du er jo så altså, en anden en end Deloitte. Du er tillidsrepræsentant, næstformand for Region Syddanmarks hovedudvalg også her. Hvad er det gode ved at have en tillidsordning, som den, I har, altså en whistleblower-ordning, så den, som den, som I gerne vil afskaffe? Hvad er det gode ved sådan en whistleblower-ordning, synes du? Jamen, det gode ved det her er, at de henvendelser, at vi får som tillidsrepræsentanter og... Nej, det gode ved den ordning, I skrotter. Ja, det er ja. Det, jeg spørger om, ja. Det gode ved... Det forstod ikke lige, hvad du spurgte om. I vil gerne have skrottet whistleblower-ordningen. Ja. Hvad er det gode ved den? Jeg ser intet godt ved det. Okay. Altså, jeg ser det som en form for en mulighed for medarbejderne, der måske har et horn i siden på en anden kollega, og helt omkostningsfrit svine en medarbejder til. Og det synes vi er ganske urimeligt, okay, at den mulighed findes. Intet godt ved en whistleblower-ordning. Hvad er så de negative konsekvenser ved whistleblower-ordningen her, som den er nu? Hvad er det dårlige? Du nævner ord som mistillid og sådan noget. Vil du prøve at være konkret omkring, hvad det er for en mistillid, den skaber? Jamen, den kan skabe mistillid på en arbejdsplads mellem kollegaer og dårlige arbejdsmiljø, kan jeg også kalde det. Fordi at der er den mulighed, at man kan henvende sig og beskylde en kollega eller en leder for noget helt uberettigt. Det kan man jo ikke vide, om nogen gør. Nu kan vi jo så sige, at erfaringen viser, at det er der ikke nogen, der gør, fordi der er kun været 7 henvendelser, som har været. Har den skabt mistillid? Nu siger du, den kan skabe mistillid. Har den gjort det? Nej, det har den faktisk ikke gjort. Og det har den ikke gjort, fordi vi har jo netop sat det her på dagsordenen som medarbejder. Hvorfor så droppe den, altså, hvis den ikke har skabt det eneste problem endnu? Jamen, skal man gå og betale penge til en hel masse ting, som ikke virker? Det synes vi er ganske unødvendigt. Ordningen koster 80.000 kroner om året. Det er korrekt. Jeg ved godt, det ikke er mange penge. Man betaler også til sin forsikring. Det gør man, men det er jo en helt anden sag, og det er jo noget, det er frivilligt, om man vil eller ej. Lone Rasmussen, tak fordi du vil uddybe synspunktet her. Tillidsrepræsentant og næstformand for Region Syddanmarks hovedudvalg. Du udtaler dig på medarbejdernes vegne og siger, altså whistleblower-ordningen, den skal bare skrottes, der er slet ikke brug for den. Den skaber mistillid blandt medarbejderne. I klarer det fint selv. Det er korrekt. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Set med vores øjne, så er det velfærd, så er det uddannelse, så er det det grønne, så er det minimumsnormeringer, og så er det også kultur, som jeg forventer, vi kommer til at diskutere inden for den ramme. I går der fremlagde finansminister Nicolai Wammen regeringens bud på næste års finanslov. Årets vigtigste lov her. Grøn omstilling, flere pædagoger i daginstitutionerne, flere sygeplejersker, mere politi i gaderne. Det er bare noget af det, regeringen vil bruge penge på i 2020. I alt 5 milliarder mere skal der bruges på velfærd og uddannelse, hvis det står til regeringen, altså Socialdemokratiet. Men, og det er jo fint, og det er jo godt, og det er jo ikke, fordi det ikke er vigtigt. Men det er også vigtigt at finde ud af, hvor pengene skal komme fra, hvem det går ud over det her. Niels Storm Knikke, økonom og senioranalytiker i Tænketanken Kraka. Godmorgen. Godmorgen. Hvor vil Socialdemokratiet finde pengene hen? Socialdemokratiet finder penge til deres finanslov to forskellige steder. Det ene sted, de finder det, det er i det såkaldte råderum, og det andet, det er i nogle skattetiltag, som de har tænkt at lave. Og man kan sige, på råderummet, det er jo sådan lidt tryllepengene, i hvert fald i den offentlige debat. Folk har lidt svært ved at forstå, hvorfor der hele tiden er penge i det her råderum. Men altså, det er nogle penge, der løbende kommer, fordi der er vækst i økonomien. Og det, man så derudover har gjort, det er, at man har fremrykket nogle af de penge, man vil forvente at få inden 2025, så man fremrykket 2 milliarder af dem til 2020, sådan så man har lidt mere at bruge af med det samme, så har man så det mindre at bruge i 2023. Ja, okay, så man tager lidt fra reserven her. Ja, man kan sige, at det man gør, det er, at man accepterer, at man har et underskud. Man øger, man går fra 0 til 0,1 i underskud på den offentlige saldo, under en forventning om, at det kommer til at gå frem, sådan så man stadig kan overholde sit mål om at have balance i 2025. Så man kan sige, at man flytter ligesom lidt på linjen i forhold til, hvordan man skal komme hen til 2025. Yes. Og så siger du, at man sætter skatten op nogle steder? Ja. Altså, der og, ligger og hvor er det henne? Ja, man kan sige, at man sætter skatten op, eller som det er formuleret i finansloven, at man lader være med at indføre nogle skattelettelser. Altså for eksempel er der det her tiltag på arveafgiften, hvor det var meningen, at virksomhedsarvingerne skulle have en særlig lav arveafgift på 5%. Det er der lagt op til, at man ruller tilbage til den samme sats som de øvrige arveafgifter. Derudover så den sløjfning af skatten på fri telefon, som der var lagt op til, det er også et af de forslag, som de tænker sig at sige, det skal man stadig betale skat af. Og så er der en række finansieringstiltag derudover, som er enten noget skat, små, noget plastikafgift for eksempel, eller nogle sygedagpenge, eller nogle sygedagpenge, man lægger over på arbejdsgiveren i en lidt længere periode, end man gør i dag. Mm. Altså noget, hvor førhen der betalte staten de her penge til folk, der var syge. Ja. Nu siger man så til arbejdsgiveren, det skal I betale. Ja, i længere tid. Fordi de gør det allerede i dag, men nu skal de betale det i en længere periode. Regeringen vil bruge, nu tager jeg lige nogen, så skal jeg spørge dig bagefter, hvad de negative konsekvenser så ved det er. Mm. Men noget af det, man vil bruge penge på, man har udgifter for 11,2 milliarder kroner i det her finanslovsudspil, det vil sige, det er penge, man vil bruge. Regeringen vil bruge 5,4 milliarder kroner i investeringer i velfærd og uddannelse i 2020, 3,7 milliarder kroner, er allerede offentliggjort som del af økonomiaftalerne med kommuner og regioner. Der skal afsættes midler, der fra 2021 giver mulighed for at ansætte 1.000 flere sygeplejersker. I 2020 der skal bruges 300 millioner på det. Indsatser på social beskæftigelses- og sundhedsområdet som tilskud til fattige børnefamilier, 500 millioner. 700 millioner kroner til at tilbagerulle omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet. Det betyder bare, at man ikke vil spare der. Og derudover så skal der afsættes samlet ca. 1,3 milliarder kroner til indsatser på socialområdet, fordelt på perioden 2020 til 2023. Mm, korrekt. Jamen, altså, det er jo en lang liste af tiltag, kan man sige, som der er. Og det, man skal være opmærksom på, det er blandt andet også det, du selv lige nævner med omprioriteringsbidraget, det er, når det er listet op på den her måde, så er det en samling af ting, hvor man kommer med nogle nye penge, det vil sige, at man går ind og løfter det antal penge, man bruger i den offentlige sektor, og det er en tilbagerulning af nogle besparelser. Og derfor, hvis man kigger på det, hvis man, om man så må sige, kigger på nettoresultatet, så ligger det i størrelsesorden omkring 7 milliarder. Finansministeriet har sagt, at væksten i det offentlige forbrug næste år forventer, at de bliver 1,3%. Og det, sådan, det kan man sige, det opsummerer sådan set antallet af nye penge, den her vækst i det offentlige forbrug på 1,3%. Så vil man også lave et nyt skattecenter, man vil opprioritere skat, der vil man bruge 1,5 milliarder frem til 2023. Politi, der skal bruges 1,2 milliarder kroner til politiet og anklagemyndigheden for at styrke politiet, og så skal man bruge 1 milliard til ny grøn forskning. blandt andet her. Mm. Ikke? Og du har lige nævnt, jamen det kommer til at koste nogle penge. Mm. Man sætter skatten op, altså, og man tager fra råderummet, det vil sige, og man tager ligesom penge fra reserven. Ja, det kan man godt sige. Man tager ligesom penge fra fremtiden, kan man sige, altså fra det fremtidige, muligheden for i fremtiden at sætte de offentlige udgifter op. Ja. Vel at mærke op. Hvem går det så ud over? Hvad er de negative konsekvenser her? Man kan sige, at de to mest åbenlyse, som der går ud over for, det er jo virksomhedsarvingerne. De havde udsigt til den her særlig lempelige arveafgift på kun 5%, og nu har man så lagt op til, at reglerne sådan set skal normaliseres, det vil sige, at man betaler den samme arveafgift, uanset hvordan man i øvrigt får den her arv. Og der kan man sige, hvis man tager økonomhatten på, så er det faktisk en god ting, at man får en ensartet arveafgift, fordi der er ikke nogen grund til at have et skattesystem, som giver giver en tilskyndelse til at have en særlig form for virksomhedsledelse. Mm. Så man kan diskutere, hvor høj den her arveafgift skal være, men det er en god idé, at den bliver ensartet. Men det er selvfølgelig ærgerligt for dem, som så frem til en lavere skat. Jo, og hvad er den negative konsekvens ved, at man laver det her med arveafgiften? Altså, at de skal betale lidt mere i skat, end de ellers ville skulle have gjort? Det skal du virkelig spørge nogle af dem, som kritiserer det her tiltag. Altså, det der er ligesom argumentet, det er, at de her virksomheder vil være svært ved at betale den her arveafgift ved overdragelsen. Og at der derfor vil være måske ligefrem nogle virksomheder, der går ned, eller nogle virksomheder, som ikke kan investere det, de skal. Men det, man også lægger op til, det er blandt andet at give en mere lempelig henstandsordning, og på anden måde, altså på at afhjælpe nogle af de her praktiske problemer, der kan være, hvis man skal, man skal jo betale en arveafgift, når virksomheden bliver overdraget. Så det er jo klart, det er så penge, der ikke lige er i virksomheden på det tidspunkt. Men overordnet set, så kan man sige, så må det være sådan, hvis man arver mange penge for en virksomhed, så er det fordi virksomheden er meget værd. Som udgangspunkt må de jo have en eller anden form for manøvrerum. Men det er klart, at man skal sætte sig ned og se på, er der nogle uhensigtsmæssigheder i regelsættet. Der kan også være noget med, hvordan man værdiansætter den her virksomhed, som kan være svært for dem at forudse. Det er klart, det er svært at forberede sig på at skulle betale en afgift, man ikke ved, hvad er. Så sådan nogle ting skal man nok kigge på, men grundlæggende set er det meget fint at få den saneret. Andre negative konsekvenser ved den måde, som Socialdemokratiet vil finansiere gaverne på i finansloven? Man kan sige, at en skattestigning er en skattestigning. Og uanset om det kommer på min løn eller på min telefon, så på en eller anden måde er det jo en skat på arbejde for dem, som har et job, hvor at fri telefon er en del af pakken. Det man kan sige, det er, at for så vidt, at fri telefon er en del af en lønpakke, altså at jeg kan få en fri telefon på mit arbejde, så slipper jeg for at have en telefon derhjemme, så sparer jeg nogle penge, så på en eller anden måde er det en del af en lønpakke. Så giver det faktisk meget god mening at beskatte det, fordi igen, eller så giver man en tilskyndelse til at aflønne medarbejderne med telefon i stedet for med løn. Og på den måde kan man sige, så er det sådan set bedre at have et ensartet skattesystem, hvor man også beskatter de her frynsegoder. Har du fri telefon på dit firma? Ja, det har. Jeg kan heller ikke lige uden telefonen bare arbejde, så det er sådan lidt en tvungen skat. Så skal du så betale mere i skat for den telefon? Nej, jeg skal betale det samme. Og man havde ellers planlagt, at du skulle betale mindre, eller hvad? Ja, lige præcis. Ja. Altså, der var simpelthen planlagt at fjerne den her skat, og man kan sige, altså argumentet er, et, man vil gerne give en skattelettelse til folk i arbejde, to, det er noget bøvl. Ikke også? Fordi nu står der en linje på min lønseddel, hvor jeg skal betale 233 kr, tror jeg det er, per måned, skal jeg beskattes af. Og det er sådan lidt, man kan sige, hvis man gerne vil have et simpelt skattesystem, kunne det måske være meget godt at sige, kan de ikke bare få den telefon gratis. Men altså, man kan også argumentere for, at hvis det er en reel aflønningsting, noget man sidder og forhandler om til en lønsamtale, så er det måske okay, at den bliver beskattet. Det lyder som en meget rødt udspil, finanslovsudspil her. Altså, man vil hæve nogle skatter, eller i hvert fald og sørge for, at der ikke kommer nogle planlagte skattelettelser. Altså, man skal betale mere i skat med den her finanslov, end man ellers skulle have gjort, hvis Lykke havde fortsat. Og så bruger man nogle penge af reserven. Mm. Altså man bruger nogle af de penge, der ellers ville have været til rådighed ude i fremtiden. Den bruger man allerede nu. Mm. Jeg skal ikke sige, om det er særlig rødt eller blåt. Altså det, man kan konstatere, det er, at der er lagt op til en større vækst i det offentlige forbrug, end det, vi har set i hvert fald i de senere år. Så man kan sige, det matcher jo i hvert fald med sådan en overskrift, der hedder velfærden først, som simpelthen også står på finanslovsforslaget. Og så kan man sige, at der er en finansiering, som kommer fra nogle skatter. Og så kan man sige, at det her med råderummet, det er relativt det er relativt små penge i det store billede. Det lyder meget 2 milliarder, men man skal huske på, at det er kun 0,1% af BNP, man flytter på. Niels Storm Knigge var med her, økonom og senior analytiker i tænketanken Kraka. Dette er Radio 24/7. Historierne om massivt seksuelt misbrug og omfattende sociale problemer i den østgrønlandske by Tasiilaq fortsætter. Senest har Grønlands Politi fremlagt en rapport, der viser, at de i perioden 2014-18 modtog 191 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge i byen. Og nu står en dansk pædagog for første gang frem og fortæller om sine oplevelser med de massive problemer i Dasilak. Det er dig, Rasmus Bolt Madsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er pædagog, arbejdede på Dasilak skole fra 2015 til 18 og var blandt andet samtalepartner for de mest udsatte børn på skolen. Hvad fortalte børnene, der typisk om seksuelt misbrug? Jamen, det var ikke sådan, så de kom og selv startede samtaler om det. Det var typisk i forbindelse med, at jeg snakkede med dem om problematisk adfærd på skolen, eller om kirke, eller i forbindelse med andre ting, der kunne være. Og så på et eller andet tidspunkt, så... Der er lidt knas med linjen her. Jeg tror lige, vi... Ja, bare prøv, ja. Nej, jeg tror simpelthen... Men så... Jo, vi prøver. Lad vi give den sidste chance. Det virker ikke. Det virker ikke. Vi prøver at få dig på en telefon eller på en anden måde lidt senere her i udsendelsen. Og så står jeg her, klokken er 7:04, og hvad skal jeg så gøre? Jo, jeg vil lige fortælle dig, der lytter med, lidt om, hvad du kan høre i næste time her af 24/7 morgen. Lisbeth Bech Poulsen fra SF er på som min første gæst. Hun er med på en telefon og er finansordfører for SF. Og skal snakke lidt om finanslovsudspillet fra regeringen, som vi også lige har hørt lidt om her. SF's ultimative krav om minimumsnormeringer er nemlig ikke en del af regeringens finanslovsudspil. SF havde jo sagt, at der skulle være et minimumsantal af pædagoger i daginstitutioner. Det skulle der være. Det var et krav fra SF, at det skulle være her til med den her finanslov. Det er der ikke. Og hvad tænker SF om det? Hvad vil man så have i stedet for? Hvor mange penge vil man have de næste par år? Det skal hun prøve at svare på, Lisbeth Bech Poulsen. Så er det altså også, efter jeg har snakket med hende, at jeg skal snakke med en tømrer, som har sagt sit job op for simpelthen at arbejde sort. Så vidt jeg forstår det fuld tid, og så snyde skat på den måde. Jeg har jo en lille serie, jeg prøver at køre i den her uge i radioen, som handler om, at jeg gerne vil undersøge, hvor nemt det er at snyde med skat, hvordan folk snyder med skat. Tesen er fra mig, og det kan selvfølgelig være, det er forkert. Tesen er, at tilliden til skat lige så stille er i gang med at erodere. Almindelige mennesker har ikke tillid til, at de penge, man betaler i skat, sådan går til noget ordentligt, fordi skat jo har haft en uheldig vane med at dele penge ud til rige mænd fra Frankfurt og Dubai og London og New York og sådan noget. Og mange af de penge, man har betalt i skat, er jo simpelthen gået til noget svindel. Så er tesen, jamen altså, hvad betyder sådan en tillidskrise? Jamen, den betyder måske, at folk ikke har lyst til at betale skat. Og det er jo interessant i et skattesystem, der er baseret på lige præcis tillid. Skattemyndighederne har også tillid til, at vi indberetter korrekt på tast selv med for eksempel fradrag og sådan noget. Så en snak med en mand, der snyder i skat. Og efter det, ja, det er altså også lidt interessant, der skal jeg snakke med Jakob Haugaard, som har valgt at ændre i teksten til hans store hit, som man jo kender fra Kim Larsen. Ja, det er Hawaii. Jeg bor til leje på Hawaii. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Og så synger han jo på et tidspunkt, Kim Larsen, inde midt i et nærdistrikt. Men det har Jakob Haugaard lavet om. Han spillede for nylig i TV2 Charlie, og har simpelthen, altså det var ham, der har lavet teksten, og han sang den til ære for Kim Larsen. Det var et år siden Kim Larsen døde på det tidspunkt. Og så laver han det om til inde midt i et fattigt distrikt. Er det en skam, at Jakob Haugaard, han laver teksten om på den måde. Og han gør det jo selvfølgelig, og jeg kan godt forstå, Jacob Haugaard, hvis jeg stod foran og sang den her sang i forsamlinger og sådan noget med foran folk med fra Afrika, altså eller med en afrikansk baggrund, som stod og blev rigtig trætte og krænkede og kede af, at man sang om niger op for scenen. Jeg kan egentlig godt forstå, at han laver det om. Altså, det tror jeg heller ikke, jeg vil have specielt meget lyst til, egentlig, når man står sådan og synger. På den anden side er jeg egentlig også i tvivl om det er det rigtige at lave det om. Det tror jeg sådan set heller ikke, det er. Men så kan jeg bare selv gå og synge det, hvis det er. Og det har jeg jo heller ikke lyst til. 42 600 24 7, det er debatterne her inden for den næste halve time i 24-7 morgen. Klokken, den er 7. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 morgen med Asger Juhl. Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt i et fattigt distrikt. Det lyder bare forkert. Ikke? Men det er Jacob Haugaards nye stil her. Han synger altså ikke nære distrikt længere. Han synger fattigt distrikt. Og det gør han på TV2. Charlie, det er jo ham, der har skrevet sangen her, men man kender den jo bedst sunget af Kim Larsen, og han sang den sådan her. Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt i nære distrikt. Udover at der er det her, så svinger det simpelthen også bare med den her sang, det må man bare sige. Men det er jo selvfølgelig en debat, det her, fordi det er jo en tendenshistorie om, at man ændrer sprog i kultur, for eksempel også i Pippi Langstrømpe og sådan noget, og tager de her ord, som er blevet stødende, ud og erstatter dem med nye ord, for ikke at støde folk. Hvad skal man tænke om det her, du kan blande dig? Jeg skal snakke med Jacob Haugaard her om cirka 10 minutter. Skriv ind til mig på 42 600 24 7. Dette er Radio 24-7. Det kan være, at der var mange af jer, der lytter med nu, som stemte på Socialistisk Folkeparti, SF, fordi man havde et ultimativt krav om minimumsnormeringer i daginstitutioner. Men SF's ultimative krav om minimumsnormeringer er ikke en del af regeringens finanslovsudspil. Når det gælder minimumsnormeringer, så har regeringen jo lavet en aftale med det radikale Venstre, med SF og med Enhedslisten, som går ud på, at vi skal have indført minimumsnormeringer i 2025. Og vi kommer ikke til med den finanslov, vi laver i år, at komme i mål med den økonomi, der skal være i 2025. Men vi kan tage de første skridt i forbindelse med denne her finanslov, og det vil vi gøre. Lisbeth Bech-Poulsen, finansordfører for SF. Hvordan går det med det her ultimative krav om minimumsnormeringer? Godmorgen. Godmorgen. Jamen, der mangler jo op til 5.000 pædagoger, hvis man skal opfylde den model, som vi og som Bubble ønsker ude i daginstitutionerne med henholdsvis 3 og 6 børn per voksen i vores daginstitutioner. Og det koster omkring 1,6 milliarder. Og vi vil gå så langt, som vi overhovedet kan i den her finanslov, fordi at alle de pædagoger, der er behov for, de er der ikke. Men mange af dem er, fordi der er omkring 2.000 ledige pædagoger derude. Og der vil vi arbejde for, at så mange penge som muligt, altså som vi simpelthen kan komme til at bruge næste år, at vi får afsat det på finansloven. Og jeres krav inden valget her, som det er også I kaldt for et ultimativt krav, det var, at der skal indføres minimumsnormeringer på maks 3 børn per voksen i vuggestuer og maks 6 børn per voksen i børnehaver. Og det er, hvis jeg ikke husker helt forkert, var kravet, at det skulle indføres her med finansloven. Er det rigtigt? Ja, at vi skal have en model for det, og det kan godt være, at det lyder sådan lidt, hvad er en model? Men den er vigtig, fordi at den sætter jo retningen for, hvor mange pædagoger vi skal have. Hvis man valgte en anden model, altså 10 børn per pædagog, så, så ville det jo være et helt andet tal, altså et helt andet antal pædagoger, man skulle have. Og derfor så, der er forskellige modeller. Den model, som vi har sagt, vi vil have, og som vi har fastlagt i den her finanslov, det er den model, som Bupl også anbefaler, og som en række eksperter også siger, at det er det, der skal til for at give børn nødvendige trivsel. Og det er den model, som vi vil have fastlagt nu. Altså, vi skal blive enige om det blandt partierne ved den her finanslov. Og så skal vi have sat de penge af til at tage det første gode skridt. Og uanset om vi brugte alverdens penge, så ville vi ikke kunne opfylde det antal pædagoger, fordi de findes simpelthen ikke altså allerede næste år. Og vi har også sagt hele tiden, at vi skal nå så langt, som vi overhovedet kan, og skal sikre, at det nødvendige antal pædagoger kan blive uddannet de kommende år, at vi kan sikre, at alle dem, der er forsvundet fra faget, har lyst til at vende tilbage, at dem, der har lyst til at gå fra deltid til fuldtid, at de også får mulighed for det. Men vi kan ikke nå fuldstændig i mål næste år eller året efter. Det kommer til at tage et par år, og det har vi også sagt fra starten. Har I sagt det fra starten af? Hvis jeg lige læser op her fra Politikken. Der har en historie her den 8. maj, det er under valgkampen. Ja. Pia Olsen Dyhr, kolon SF, stiller to ultimative krav til Mette Frederiksen. Bliver Mette Frederiksen Danmarks statsminister, skal hun efter kort tid imødekomme to ultimative krav fra støttepartiet SF, hvis hun vil være sikker på at være regeringsleder til næste år. Hvis ikke SF-formand Pia Olsen Dyhrs krav senest bliver indfriet med den først kommende finanslov, det er jo altså nu her, så afviser SF i utvetydige vendinger at støtte selv samme finanslov. Dermed risikerer en ny S-ledet regering at skulle gå af, inden året er omme. Det første af de to krav, som SF selv udlægger som ultimative, er indførelsen af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Så der er mindst én voksen til tre børn i vuggestuer, og mindst én til seks børn i børnehaver. Og så siger din formand, Pia Olsen Dyhr, her under valgkampen i hvert fald. Det er to krav, vi står benhårdt på. Hvis Mette Frederiksen ikke leverer det i et regeringsgrundlag, kommer vi til at stille det som ændringsforslag til finansloven. Vi støtter ikke en finanslov, med mindre vi lykkes med minimumsnormeringer. Bum, siger hun. Ja. Okay, så hun lover altså her under valgkampen, at hvis det ikke kommer, vil vi stille det som ændringsforslag til finansloven. Vil I gøre det? Ja, altså vi vil stille det ændringsforslag, at der jo ikke er sat penge af til, til flere pædagoger. Der er sat penge af til pulje, hvor at der er til alt muligt. Godt, altså de 2,1 milliarder, ikke? Men der er ikke sådan en selvstændig pulje penge af til flere pædagoger. Og det er der, hvor vores bud er, at vi simpelthen kan få brugt, hvad skal man sige, de 500 millioner, som vi foreslår, der skal til næste år. Men det kommer til at tage lidt tid at få de ledige pædagoger tilbage, eller ikke de ledige, undskyld, de pædagoger, der er endt i andre fag, i andre brancher, få dem tilbage til faget, men også at få uddannet nok pædagoger til, at vi kan komme op til at opfylde den her model. Det, der er vigtigt, det er, at den her model for minimumsummeringer, at den bliver fastlagt i den her finanslov. Fordi ellers så kan man vælge alle mulige andre modeller, som ikke giver det samme antal pædagoger til børnene. Kommer der, som det så ud nu, flere voksne i børnehaverne og vuggestuerne til næste år? Ja. Hvis vi lige prøver at høre, hvad SF's børneordfører Jacob Mark sagde i et interview her den 27. august her på 24/7. Hvis det ikke er sådan, at vi til finanslovsforhandlingerne får en minimumsnormering ved lov, det har vi allerede aftalt i forståelsespapiret, ja. Og den minimumsnormering som minimum er en voksen til tre børn i vuggestuen, og en voksen til seks børn i børnehaven, eller noget bedre, altså en anden model, som er bedre, så er SF ikke for finansloven. Og så har vi jo så aftalt sammen med de andre partier, det gjorde vi allerede ved forståelsespapiret, at det skal indfases, fordi der skal uddannes pædagoger, pengene skal være der, og det skal indfases over 5 år. Men man skal allerede kunne mærke det fra næste år af. Og hvordan kan man mærke det fra næste år? Jamen det kan man, fordi at vi vil arbejde på, at der vil komme så mange pædagoger, som vi kan få fat i, så at sige, til næste år allerede. Regeringen har jo et udspil, hvor de siger, jamen, vi sætter nogle penge af, de kan gå til pædagoger, de kan gå til grøn omstilling, de kan gå til alt muligt andet. Vi siger så, jamen, der skal selvfølgelig være afsat nogle penge specifikt til flere pædagoger allerede næste år. Hvor mange penge? Jamen, der har vi jo meldt ud med de 500 millioner. 500 millioner. I kræver, at man på finansloven får en minimumsnormering ved lov. Det hørte vi lige Jacob Mark sige her. Finansministeren, han taler kun om at tage de første skridt. Hvad er det helt præcis, der skal stå i loven, for at I vil stemme for? Ja, det vigtige er, at vi får både ansat mange flere, eller får sat penge af til ansat mange flere pædagoger, som vi er kommet til allerede næste år. Men det andet, der er så vigtigt, det er nok den her lov om minimumsnormeringer, altså selve modellen. Og når den er så vigtig, så er det ikke bare et eller andet teknik. Det er fordi, det er den, der fastlægger, hvor mange børn, der maksimum er på en voksen i daginstitutionerne. Og det er den model, som vi har sagt, det skal være den, eller en bedre model, men der skal altså maks være henholdsvis 3 og 6 børn per voksen, fordi det er afgørende for børnenes trivsel, at de har nok voksenkontakt. Tak fordi du var med, Lisbeth Bech Poulsen her, og jeg afslutter lige med også med en garanti fra SF's børneordfører Jacob Mark. Politik er en rullende proces. Så nu indspiller vi et bånd, vi kan smide i hovedet på dig senere til en anden gang. Gentag efter mig. Jeg, Jacob Mark. Jeg, Jacob Mark. Vælter regeringen Mette Frederiksens regering? Vælter Mette Frederiksens regering? Hvis den næste finanslov? Hvis den næste finanslov? Ikke leverer 1 voksen per 3 børn i vuggestuen og 1 voksen per 6 børn i børnehaven. Ikke leverer 1 voksen til 3 børn i vuggestuen, 1 voksen til 6 børn i børnehaven, eller en model, der er tilsvarende eller bedre. Det var en klar garanti. Ja. Dette er Radio 24/7. Jakob Haugaard, han er med lige om 5-10 minutter efter ham, så skal jeg tale med bankdirektøren i Sydbank, Bjarne Larsen, som skal fortælle, hvorfor han er begyndt at sige nej til mange kunder, som har lyst til at købe en andelsbolig i København eller Aarhus. Det er Jyllandspostens historie, jeg følger op på der. Men først til en tømmer, som ikke lige er klar nu, som jeg får på lige om 2 sekunder, som har valgt at snyde i skat, og som gerne vil stille sig frem her i radioen og fortælle om det. Hvis du også snyder i skat, så skal du være meget velkommen til at skrive til mig på 42 600 247. Jeg snakker i den her uge med jer, der svindler skattevæsenet. Og jeg vil gerne høre, hvordan I gør, hvor meget I gør det, og hvor nemt det er, og hvad konsekvenserne er, hvis I bliver taget. Og det er altså, fordi der er en tillidskrise mellem almindelige mennesker og skat i Danmark. Så må vi se, om tømmeren her kommer på lige om lidt. Inden, mens vi venter på ham, så vil jeg da bare lige bringe en rettelse til vores historie tirsdag morgen om optøjer i den kurdiske kontrollerede fangelejr for særligt IS-sympatisører i Syrien Al-Hol. Vi fortalte tirsdag morgen, at en gruppe kvindelige fanger blandt andet havde holdt et ukendt antal læger fra Læger Uden Grænser som gidsler. Det skrev kvinder inde fra lejren på dagen for optøjerne på det krypterede medie Telegram. Siden da har Læger Uden Grænser selv benægtet, at der har været en gidseltagning, og i forbindelse med optøjerne blev der fundet et kvindeligt lig i en latrine. Vi fortalte, at kvinden var blevet halshugget, men de kurdiske sikkerhedsstyrker har siden da oplyst til os, at kvinden blev banket ihjel og ikke halshugget. Og nu tror jeg, vi har tømmeren med. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Nå? Ja, ja. Jamen, jeg er jo allerede oppe og i gang, hvor jeg lige vil sige. Sådan er vi håndværker. Ligesom dig, Asger. Ja. Hvad laver du så denne morgen? Jamen, det er et stort hus, jeg er godt i gang med. Men lige her til morgen, der er det vinduesklader. Så det er for de inkarnerede, så ved de godt, hvad det er. Og hvad med de, hvad hedder sådan noget, uinkarnerede? Altså, de jyske totters. Var det dem, der tænkte på, Asger? Ja, det er dem, vi skal snakke om, jo, ikke? Ja, fordi dem laver jeg så også lidt af, men jeg er jo tømmer, så det er nok ikke på den måde stor surprise, at vi går og hiver lidt sort penge ind en gang imellem. Du snyder i skat? Ja. Hvor meget? Jamen, jeg får 20.000 ud i hånden om måneden, altså. Så det er jo ikke fordi, at jeg river min kunde fuldstændig, men det er alligevel lidt. Ja. Og hvad jeg skal lige sige her, at du er tømmer. Det er alt, hvad jeg ved om dig her. Så det kan være, at du binder mig en historie på ærmet. Du er en anonym kilde, og jeg vil bare lige tage de forbehold, der skal tages over for det. Men du vil ikke stå frem, fordi det er ulovligt, det du gør. Det er rigtigt. Jo, og så er jeg jo, det skal måske også siges, altså, jeg er en ung fyr, jeg er en ung tømmer, så jeg har ikke børn og en daginstitution, jeg skal gå og betale til, så jeg kan lidt nemmere håndtere at have 20.000 om måneden i kontant. Mm. Får du dem i sædler, simpelthen? Ja, det gør jeg. Så jeg ligner jo en anden narkobaron, og jeg har fri for arbejde her. Ja. Og vil du fortælle lidt mere om hvad forretningsmodellen, hvordan den er skruet sammen? Jamen, hvordan er den skruet sammen? Det er jo meget simpelt. Jeg har en ven, og så han skulle have bygget et hus. Og så tilbød jeg, at jeg kunne da godt bygge det for ham. Og så aftalte vi sådan set bare en fast pris om ugen, jeg skulle gå til. Og så gik jeg sådan set bare i gang. Og det regner jeg med, at jeg skal tage et halvt års tid. Som sagt, så sagde jeg mit gamle job op og aftalte egentlig med chefen, at så kunne vi jo lige finde ud af det, når jeg var færdig herude. Og sådan er det jo meget i branchen. Altså, man er jo ret åben om det internt i branchen. Og folk, mine kollegaer, vidste udmærket, hvad der skulle blive. Altså åben om det, hvad? Sådan, det er. Hvad er man åben om i branchen? Jamen, sort arbejde. Man oplever jo tit, hvis man sidder i skurvognen, at der lige bliver spurgt hen over bordet, om man kender en, der enten kunne tænke sig at lave noget, eller selv har, ja, mangler en mur, eller hvad det er. Så det er meget åbent. Mm. Så er der en, der spørger på sms'en her, modtager du dagpenge samtidig med de sorte penge? Ja, det var jo oplagt, men det kan jeg sgu ikke lige få mig selv helt til. Jeg har jo sådan lidt moralske kvaler ved det her sort på fuld tid i forvejen, Så nej, jeg ved, folk gør det, men jeg havde ikke lyst til det. Der er også risikoen i det. Så jeg kører ganske almindeligt 20.000 ind om måneden, så det er jo, ja. Egentlig tænker jeg jo ikke, at det er så meget, du får ud af det. Nej, det er det ikke, og det er faktisk rigtigt. Altså, det er fordi, det er en nær ven, og han hjælper mig lidt. Og altså, normalt så siger man jo 250 i timen for en sort håndværker. Og det her, det er jo, jeg er jo nede og runde noget 130 i timen. Altså, det er jo en lav løn, faktisk. Men jeg får cirka det samme i hånden om måneden nu, som jeg gjorde før, og til gengæld så kan jeg hjælpe en god ven her. Så man kan sige, at mit eksempel er måske lidt specielt, fordi de fleste vil jo nok gøre det med sådan en økonomisk tanke, og det er det egentlig ikke helt vildt, det her. Mm. Henrik skriver en godmorgen. Jeg synes, det er fint, at I prøver at sætte fokus på skattesnyd, men jeg synes, I fortæller for lidt om, hvad straffen er, hvis man bliver opdaget. Lige præcis med sort arbejde, der ved jeg faktisk ikke, hvad straffen er. Ved du selv, hvad straffen er? Det ved jeg ikke. Altså, man kunne jo godt forestille sig, at vi var blevet undervist i det, da man sad på skolebænken eller noget, men jeg har ingen idé. Jeg har aldrig hørt om folk, der er blevet taget. Men altså, jeg ved da, at folk er gode til at skjule det, hvis man er lidt... Jeg har da gået på nogle projekter, hvor der virkelig er blevet lavet meget sort. Og der får man jo ligesom... Prøv at fortælle lidt om det her, egentlig. Jamen altså, det er sådan set bare... Så er det lidt mere organiseret, så jeg for eksempel prøvede at gå et sted, hvor der gik mange romanske murer på fuld tid også. De gik så til 100 kroner i timen, så det var jo så spændende for dem. Og det var også sort, eller hvad? Det var også sort, ja, lige præcis. Er det så en lidt større bygherre eller entreprenørselskab, der gør det, eller? Ja, det er det. Eller det er typisk mestre og selv, hvis du forestiller det her. Så har de måske et par folk ansat hvidt og et par folk sort, og så kan man sådan blande lidt ind og ud. Og ja, der er jo lidt meget krejl i den her branche, tror jeg, det er. Så man skriver lidt... for eksempel har jeg været ved til at skulle skrive under på nogle materialer, jeg aldrig har modtaget, og sådan nogle ting. Altså, det vil kunne jeg forestille mig for at kunne forsvare nogle projekter og sådan noget, kunne jeg forestille mig. Er det, nu spørger jeg lige lidt, så man altså kommer lidt tættere på, så må du bare sige, hvis du ikke vil sige det. Ja. Er vi i Jylland her? Ja, det er Jyske Dollars. Så. Ja, vi er i Jylland. Er det et stort firma, du arbejder? Altså, du oplevede det her sorte arbejde? Eller en lille mester? Nej, det var en mellemstørrelse virksomhed. Jeg tror, der var 10 ansatte. Ja, og det her med at skulle skrive under for ting, du aldrig fik? Ja, lige præcis. Det var også en cirka 10 ansatte. Ja, lige præcis. Ja. Er der mere svindel at fortælle om? Har du snydt i skat på andre måder, eller kender du til skattesnyd på andre måder? Nej, ikke rigtigt. Ikke andet end, altså, man snyder med momsen og får folk til at stå under og lidt. Men ellers ikke, så er det jo bare desværre i en branche ret normalt at gå på sort. Jeg tror da også selv, at hvis du fik to vinduer sat i for 5.000, så vil du sige pænt ja tak til det. Altså, der er jo mange, der bliver fristet. Det er jo dyr, der er håndværkere, så kan man hjælpe lidt der. Tak, fordi du vil fortælle om det. Jeg skal lige spørge, jeg har også haft en del håndværkere, der har skrevet ind om, at man har svindlet en del med det der med kørselsfradraget. Jo, ja. Ja. Jeg har ikke altså, sådan set hoppet ind i den. Altså, men du kender godt til finten, eller hvad? Ja, ja. Altså, jeg har selv brugt lidt med udlægning. Altså, så, hvis man arbejder i Tyskland, så får man nogle diæter og noget, men så var der også noget skat og noget. Altså, det var min gamle chef, der hjalp mig med det. Jeg er ikke så god til det der skat. Jeg betaler den bare ikke. Men hvad hjalp din gamle chef med at få fradrag for nogle diæter, som du ikke skulle have fradrag for? Ja, lige præcis. Og sådan nogle skatteting der, det kunne han hjælpe mig med. Så du kan godt høre, at det er jo lidt åbent på den måde. Ja. Okay. Tak fordi du ville være med og fortælle om det. Jamen, det var så lidt. Men jeg vil lige huske at sige, at i bund og grund, så synes jeg egentlig, det er moralsk at ikke at betale sin skat. Men det er jo nemt for mig at sige. Ja, det er nemt at sige. Det er fuldstændig... altså fuldstændig, hvad hedder sådan noget, ligegyldigt, altså det er jo ligegyldigt synspunkt, når du snyder med skat, ikke? Ja, sådan set. Okay, ha' det godt. Ja, det er godt. Hej. Du kan også skrive ind, hvis du går og småsvindler lidt med skatten, eller storsvindler selvfølgelig, 42 600 24 7. Jeg vil gerne fortælle, hvordan det foregår, hvor nemt, hvor svært det er, og hvad du tænker om konsekvenserne. En af dagens store kulturhistorier handler om Jakob Haugaard, komikeren, musikeren, som jo har skrevet sangen Hawaii, som Kim Larsen jo gjorde kendt. Og der er en sætning, der hedder "Inde midt i et nære distrikt". Den sætning er lavet om nu, da Jakob Haugaard sang den på TV2 Charlie for at hylde Kim Larsen i forbindelse med, at det var et år siden Kim Larsen døde. Jeg bor til leje på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt i et fattigt distrikt, så vi bærer bare. Ja, oprindeligt lød den jo sådan her. Jeg bor til dig på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt i nære distrikt, så vi beder bare guderne om godt vær. Egentlig havde jeg en aftale med, at vi skulle ringe til Jakob Haugaard nu her. Desværre tager han ikke lige telefonen. Det håber jeg, han gør senere i løbet af morgenen. Jesper fra Midtjylland, i stedet for har du skrevet ind. Godmorgen til dig. Hvad tænker du om, at han nu synger fattigt distrikt i stedet for nære distrikt? Ja, godmorgen, Asger. Jamen, det er da noget frygteligt noget at bevæge sig ud i. Fordi at politisk korrekthed, det er ingen tvivl om, den agenda, den fylder mere og mere og mere. Og det kan man så have sin mening om. Men jeg tænker også, der må også være noget historisk korrekthed. Og når nu sangen er skrevet af Kim Larsen dengang, hvor han sang i den nære distrikt, jamen, så synes jeg da, det er noget mystisk noget at ændre på det. Og nu nævner du selv nogle gamle børnefortællinger, som man også ændrer på. Altså, jeg synes, der er noget sådan lidt... Noget meget forkert i, at man går ind og forvrænger historien på den måde. Mm. Hvad vil du gøre? Hvad gør du, hvis du står over for et menneske med sort hud, der har en eller anden afrikansk afstamning? Du siger, at det er vigtigt ikke at ændre os noget. Kunne du finde på at kalde... Du kender ikke vedkommende. Ja. Og bare kalde vedkommende for en niger. Nej. Fordi det vil støde vedkommende. Men jeg kan sige, så sent som i går aftes, der sad jeg og læste godnathistorie for min søn på 7 år. Og der bliver der omtalt både slaver og næger og alt muligt andet. Og når det nu står i en børnefortælling, som er 10 år gammel, så synes jeg, det vil være forkert at ændre det. Men okay, så prøver jeg... Fordi Jakob Haugaards begrundelse er... at når han optræder live, så optræder han ofte for mennesker, der har en afrikansk baggrund. Og derfor vil han ikke synge det. Han vil ikke have, at de står der og tænker, at han er en stor racist. Eller at de bliver kede af det. Så derfor så synger han bare fattigt distrikt. Men der er to ting at sige til det, Aske. Fordi en ting, hvornår er Jakob Haugaard blevet politisk korrekt, kan man så spørge om. Men hvis han så okay er blevet det, så kommer han jo starte med at fortælle de kære er afrikaner. Han står over for at sige, nu synger jeg en sang, og den har et historisk islet, og det må de simpelthen bære over med mig, for jeg har valgt at synge. Men vi har lige accepteret, at du heller ikke bryder dig om at gøre det samme. Du er ligesom ham. Du kan ikke lide at sige det. Hvis jeg skulle stå over en flok sorte mennesker og synge Kim Larsens sang om Hawaii, så er der nødt til at synge den, som den er skrevet. Tak fordi du vil være med. Dorte fra Kolding, du har også skrevet en godmorgen til dig. Hvad tænker du om, at det er lavet om til fattigt distrikt? Godmorgen. Jamen, jeg synes også, det er forkert. Jeg synes også, at der er nogen, der har svigtet på et tidspunkt at fortælle, at nære, det betyder jo altså ikke nigger. Og jeg tror, der er mange nære, der har troet det. Og det er derfor, at de føler sig stødt over, at vi siger nære. Fordi det betyder jo bare sort, og vi må jo gerne kalde dem for sort. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor vi må kalde dem for sort, hvis vi ikke må gøre det. Altså kalde dem for nære, når det betyder det samme. Hvis man så tager den nye linje i sangen, min kones skønhedsklinik inde midt i et fattigt distrikt, gør det sangen dårligere? Ja, altså, vi kender den til hudløshed, og først så tænker jeg, nå, jamen, kan jeg vide, hvordan det lyder. Og når man så hører det, jeg synger inde i mit hoved, nære distrikt, og så, når det synger Jakob Haugaard, kender du ikke det der med, hvor man synger forkert på en sang? Og sådan lyder det bare, det er bare forkert. Jo, men gør det det dårligere? Jamen, det synes jeg. Hvad er det dårligere? Hvordan bliver det dårligere? Jamen, det er mere, altså, fordi at sådan er sangen jo, ikke? Og vi laver historien om, og det synes jeg ikke, man skal. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA vil sætte tolden i vejret på hundredvis af varer produceret i EU. De øgede toldsatser bliver indført 18. oktober, og det kan få store konsekvenser for danske virksomheder, vurderer underdirektør i Dansk Industri, Peter Thagesen. Det her det er noget, som vil ramme danske virksomheder relativt hårdt, og vi forventer særligt, at det er eksporten af småkager, mejeriprodukter og fisk, som vi frygter, vi bliver ramt af det her. Drikkevandet i Danmark er truet af sprøjtemidler, og det problem skal løses. Derfor fremsætter Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin i dag et lovforslag, som pålægger kommunerne at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder inden udgangen af 2022. Et af de mest sårbare områder er omkring drikkevandsboringerne, og det er jo det, vi nu sætter en stopper for, at man kan sprøjte i de områder. Hvis ikke brugen af sprøjtemidler omkring vandboringer er stoppet i 2022, så er ministeren klar med et forbud. Med virkning fra i morges kl. 5 er der udgangsforbud i Iraks hovedstad Bagdad. Det er indført efter, at mindst 9 mennesker er dræbt og over 200 er blevet såret under voldsomme regeringsfjendtlige protester mange steder i Irak de seneste døgn, det skriver nyhedsbruget AFP. SF sætter nu tal på, hvor mange penge partiet vil have afsat på finansloven til minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Partiet kræver 500 millioner kroner næste år. Beløbet skal stige til 1 milliard kroner i både 2021 og 2022. Hos pædagogernes fagforening BOPL mener formand Elisa Rempler ikke, at 500 millioner kroner vil være tilstrækkeligt, selvom det er et skridt i den rigtige retning. Vi har brug for, at man tager et ordentligt nyk, og vi kan ikke vente flere omgange, før at man kan mærke det ude på blå og rød stue. Det har længe været et ultimativt krav fra SF at få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Partiet kræver mindst 1 voksen per 3 børn i vuggestuer og 1 voksen per 6 børn i børnehaver. 2,1 milliard kroner til en stærkere grøn retning, sådan hed det i regeringens finanslovsforslag i går. De fleste af pengene er dog ikke nye, men blot omprioriteringer af allerede afsatte midler, skriver Information. Og det er heller ikke nok, siger eksperter og grønne organisationer over for avisen. Der er ikke afsat meget til klimatiltag, der fører til CO2-reduktioner her og nu, siger Sebastian Mernil, der er professor i klimaforandringer og direktør ved Nansen-centret i Bergen. 1 milliard kroner til forskning er selvfølgelig prisværdigt, men det giver ikke en her- og nu-effekt, siger han. Mest tørt og lidt eller nogen sol i dag. Vi får svag til jævn vind og mellem 9 og 12 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Der er VM-fodbold i Katar inden længe, og DBU er kraftigt blevet kritiseret for ikke at ville boykotte det her VM, fordi der sker en stor udnyttelse af fattige migrantarbejdere, når Katar bygger stadions. Så DBU vil altså ikke boykotte Katar, men til gengæld har DBU lige besluttet at bakke op om et europæisk forslag om at boykotte Iran. Så hvorfor vil man boykotte Iran, når man ikke vil boykotte Katar? Det prøver jeg at finde ud af lige om 5-10 minutter. Men først Bjarne Larsen, bankdirektør i Sydbank. Godmorgen til dig. Godmorgen. I er begyndt at sige nej til rigtig mange kunder, som vil låne penge til at købe en andelsbolig i København eller Aarhus. Det skriver Jyllandsposten. Hvorfor er det? Jamen, vi ser faktisk lige netop de to steder, at prisniveauet det er kommet så højt op, at vi synes, at det ser mere spekulativt ud, end det har gjort længe. Og dermed så har vi selvfølgelig også en forpligtelse til at fortælle vores kunder, at man skal være forsigtig her. Vil du prøve at uddybe, hvad det betyder, at prisniveauet er kommet så højt op, at det ser spekulativt ud? Jamen altså, det hænger selvfølgelig rigtig meget sammen med det lave renteniveau. Det gør jo, at rigtig mange aktiver, og i det her tilfælde også andelsboliger, de faktisk bliver handlet op i pris. Og når priserne de bliver så høje, at det reelt kun er yderligere prisstigninger, der kan gøre, at man, hvis man på et senere tidspunkt skal af med den, kan få sine penge hjem igen, så synes jeg, at det sådan mere bliver spekulativt end mere en reel investering. Altså det betyder, at hvis det er så dyrt, at folk ikke har råd til at afdrage på dem, men... Nej, men det betyder jo egentlig, at hvis man på et senere tidspunkt skal af med den igen, så er risikoen for, at prisen er faldet på det tidspunkt bare stor. Og det kan jo hænge sammen med både renteniveau eller andre ting, der kan påvirke ejendomsmarkedet. Og jamen, så kan man jo stå i en situation, hvor man må tage en gæld med sig, hvis man skal over i en anden type bolig. Hvornår er I egentlig begyndt at sige nej til folk, når de vil låne andel? Jeg synes, vi har kunne se det de sidste par år måske. Og det hænger, som sagt, igen sammen med, at renteniveauet er faldet, og så er det også den måde, man værdiansætter andelsboliger på, den har også ændret sig de seneste år, hvor man bruger mere valuarvurderinger i dag, hvor det tidligere meget var offentlige vurderinger, man bruger, og valuarvurderinger, de presser priserne op. Nu startede jeg med at sige, at I begyndte at sige nej til rigtig mange kunder, som vil låne penge til en andelsbolig. I virkeligheden, når jeg siger den sætning, ved jeg ikke sådan helt, hvad det betyder. Altså, fordi hvad betyder rigtig mange kunder, og hvad betyder det, at I er begyndt på? Vil du prøve selv at fortælle, hvad det egentlig betyder, det jeg sagde? Jamen, altså, det er jo sådan, at vi vurderer jo hver enkelt sag for sig, og der vurderer vi selvfølgelig kundens økonomi, og vi vurderer også værdien på andelsboligen. Og de to ting skal jo ligesom kunne hænge sammen, når vi regner det hele igennem. Og der må jeg bare sige, at der har vi så bare set, at priserne de kommer så højt op nu, at der er rigtig mange, der ikke vil have råd til at købe den. Og risikoen for, at man køber noget alt for dyrt, den er bare stor. Og det er egentlig bare det, vi gør. Jamen, det er ikke det, jeg spurgte om. Jeg tænkte på, hvornår er I begyndt at sige nej til rigtig mange? Jamen, det er inden for de sidste 2 år. Okay. Der er det lige så stille eskalere. Lige så stille. Og hvad er rigtig mange? Jamen, altså, det er jo forskelligt fra område til område og fra andelsbolig til andelsbolig. Men der er ingen tvivl om, altså især i København er der rigtig mange områder, hvor vi ikke kan række priserne hjem mere. Vi ser også tendenser til det i Aarhus, men det er meget mindre omfang. Okay. Og er du egentlig bekymret for, at I har for mange lån ude også allerede nu, at I ikke har sagt nej i tide til mange? Altså, og I har nogle lån ude, som I hvor I risikerer ikke at få penge tilbage igen? Nej, det er jeg ikke. Nej. Vi har haft en forsigtig tilgang til det her i hele tiden. Så jeg er ikke bekymret på vores vegne. Jeg er faktisk mest bekymret på kundernes vegne. Ja. Prøv at her til morgen må jeg spørge dig om noget helt andet, og det er fint nok, hvis du ikke lige kan svare på det. Da jeg stod op i morges, så plejer jeg lige at tjekke netaviserne. Og BT, tophistorien, det var, aktier styrtdykket, frygter kollaps, eller sådan noget af den stil. Børsen havde også en historie om, at mange aktier var dykket de sidste 2 dage, jeg mener, det var i... altså, der var 2 dage med store dyk på børsen i børserne i USA. Er det noget, du går og tænker på her til morgen, eller...? Nej, altså, der sker jo sådan nogle kortsigtede ændringer i hele tiden, men der er nok ikke nogen tvivl om, at der er en del ting, der peger nedad på mange ting. Der er tegn i horisonten på, at det hele det går ikke så hurtigt med, at væksten kører ned. Det synes jeg, man tydeligt kan se. Altså handelskrig, Brexit og alle de der ting. Så jeg synes, der er flere tegn, der tegner på, at økonomierne skal ned i gear, de skal fortsætte med at være op. Men jeg synes ikke, Bjarne, du virker som en mand, der er ved at gå i panik. Nej, slet ikke. Sådan er det jo hele tiden. Der er ting, der ændrer sig hele tiden, og det skal vi jo kunne agere i. Jeg synes, for os er det vigtigste egentlig, at vi får gjort opmærksom på, hvad er det, vi ser ind i, og så skal man jo indrette sig efter det. Okay, vel, tusind tak, fordi du vil være med, Bjarne Larsen her, bankdirektør i Sydbank. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. DBU har i lang tid afvist at boykotte fodbold-VM i Katar, som er blevet kraftigt kritiseret for at udnytte fattige migrantarbejdere til at bygge stadions. Men nu har DBU til gengæld besluttet sig for at boykotte et andet land og bakke op om det europæiske fodboldforbunds forslag om at boykotte Iran. Jan Jensen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, du er sportsjournalist på Ekstrabladet. Hvad går det her boykot ud på? Jo, men altså det skyldes, at Iran udelukker kvinder fra at se fodboldkampe på de iranske stadion. Og det kommer efter, at en iransk kvinde blev dømt for at have smuglet sig selv ind. Hun er klædt ud som en mand, blev opdaget og fik en straf. Og da hun havde fået den her straf, satte hun ild på sig selv og døde. Og det fik så det internationale fodboldforbund til at reagere. Og det har så efterfølgende fået det europæiske fodboldforbund til at reagere, og så også i sidste ende DBU, som så har taget afstand fra Iran og sagt, nu vil vi ikke spille fodbold med dem længere. Men det er lidt en gratis omgang, fordi det her forbud mod kvinder på iranske stadioner har stået på i 38 år. Og der har tidligere været eksempler på, at kvinder har klædt sig ud som mænd og været inde og se fodboldkampe og blevet opdaget og blevet straffet. Så det virker lidt som en gratis omgang, og vi spiller i øvrigt fodboldkampe i Iran. Det har vi ikke gjort. Jeg kan ikke huske, at vi har været i Iran og spillet fodboldkampe, hverken landsholdet eller danske klubhold. Så det virker. Det er fint nok at gøre det, synes jeg. Men man skulle nok have gjort det noget før. Ja, men du ved bedre sent end end aldrig. Det siger man selvfølgelig. Vil det komme til at koste Danmark noget, det her? Altså, du siger, at vi spiller alligevel ikke fodbold i Iran. Er der nogle negative konsekvenser for DBU og dansk fodbold ved det her? Nej, så skulle det jo selvfølgelig være, hvis det iranske præstestyre finder ud af, at de ikke vil købe nogen varer fra Danmark. Altså ellers er der ikke nogen måde, vi bliver straffet på, og fodboldmæssigt bliver vi i hvert fald ikke. Altså vi kan jo tidligst komme til at møde Iran ved VM i Katar i 2022. Ellers spiller vi jo ikke mod iranske hold. Nej. Men går det her boykot ud på, at vi heller ikke vil spille mod deres landshold i Katar for eksempel? Det kommer vi jo nok til, hvis vi deltager i Katar, hvis vi selv kvalificerer os til Katar, fordi så skal vi jo følge FIFAs regler, og FIFA vil jo ikke på nogen måde boykotte eller stoppe VM-turneringen i Katar, og det vil DBU jo heller ikke. Der har de jo så tydeligvis meddelt her så sent som i går. Så det får ikke nogen konsekvenser. Mm. Det er kun i Iran, hvor vi så ikke spiller i forvejen. Okay. DBU har i lang tid afvist at boykotte det her, som du også siger, VM i Katar i 2022, hvis vi altså kvalificerer os. Og Katar er blevet kraftigt kritiseret for at udnytte fattige migrantarbejdere til at bygge stadions. Internationale fagforeninger anslår, at ca. 4.000 migrantarbejdere er døde under opførelsen af de her fodboldstadions. I september kom der endnu en rapport fra Amnesty International, som fortæller, at mange af de migrantarbejdere, der overlever turen til Katar, har opgivet at få løn og må rejse hjem igen uden en eneste krone på lommen. Jeg ved, du har været meget kritisk over for VM i 2022, der skal afholdes her i Katar. Hvad tænker du om, at DBU gerne vil boykotte Iran, men ikke vil boykotte Katar? Jamen altså, jeg synes, det er fint med Iran. Jeg synes også, at nu skal man selvfølgelig skelne, fordi VM i Katar, altså hvis DBU boykotter VM i Katar, så bliver DBU, så bliver dansk landshold også udelukket fra internationale turneringer. Så det er sådan lidt det er en stor omgang. Og så derfor burde det jo være FIFA som verdensforbundet, der for længst burde have lagt pres på Katar. Og altså Katar skulle aldrig have haft VM, da man så opdagede, hvor slemt det stod til i Katar. Det var der nede første gang i 2013, man beskrev de her mange dødsfald og de her horrible vilkår, som migrantarbejderne arbejder og lever under. Jamen allerede dengang burde FIFA jo have grebet ind og sagt, vi kan altså ikke spille fodbold under de vilkår. Og som du selv nævner, man regner med omkring 4.000 migrantarbejdere vil være døde, inden VM kommer i gang. Hvis man, altså, man skulle også kunne være et minut stillhed for hver død migrantarbejder, så vi de første, jeg ved ikke, 18, 20, 25 kampe, vi spillede i stillhed. Altså, så grælt er det. Og derfor burde det internationale fodboldforbund have grebet helt for længst. Men man har ladt den køre. Og derfor tror jeg også, at VM i Qatar bliver gennemført, med mindre Saudi-Arabien en dag overfalder Qatar, så bliver der et VM i Qatar, og det bliver også med dansk deltagelse, hvis det er EBU, eller hvis det danske landshold kvalificerer sig. Det skulle være sket for længst, det her. Og presset på Qatar burde være langt større, end det har været, både fra internationale fagforeninger, fra menneskerettighedsorganisationer, men især også fra FIFA og de forskellige fodboldforbund. DBU er med i programmet her på en telefon om 20 minutter. Jan Jensen fra Ekstrabladet, tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig. Værsgo. Ja, og det er altså historien her. Hvorfor vil DBU boykotte Iran og ikke Qatar? Det hører jeg DBU om her om cirka 20 minutter, som sagt. Du kan skrive en 42 600 24 7, hvis du skulle have lyst til det. Du kan blande dig i alle historier. Fodbold FM er den intelligente fodboldfans favoritprogram. Fodbold kan være ekstremt grimt, men fodbold kan også være ekstremt smukt. Søren Hanghøj er anfører for et hold af de skarpeste fodboldhjerner. Fodbold skaber nogle følelser inde i kroppen, som er specielle og som er mindeværdige. Fodbold kan være en ørkenvandring, men vi sidder der jo alle sammen, fordi vi leder efter det der magiske øjeblik. Fodbold FM. Man skal høre Fodbold FM, hvis man elsker fodbold. Hver mandag kl. 21. På en gang et ekstremt simpelt og meget sammensat spil. Her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente Fodbold FM, der hvor du henter din podcast. Ja, her til morgen, som jeg også lige fik nævnt før, der skriver BT, at aktierne styrtdykker over hele verden. Frygten spreder sig for en økonomisk krise, og børsen skriver, at de amerikanske aktiemarkeder blev farvet røde igen tirsdag, hvor frygten for en afmatning blev næret af endnu et svagt nøgletal. Hvad skal man mene om alt det her? Jeg har en aktieanalytiker på i næste time. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal frygte en økonomisk krise. Alene onsdag oplevede det danske aktiemarked et fald på 2,6% på C25. Indekset og det danske marked påvirkes af, at amerikanerne tirsdag præsenterede det her fald i industrisektoren, altså nøgletallet, jeg talte om lige før, selvom der var ventet en fremgang, og der er altså også mange andre grunde til, at markedet bakker lidt i de her dage. Som jeg forstår det, så er det Brexit og handelskrigen mellem USA og Kina, men nogle gange så kan det jo simpelthen begynde at køre af sig selv eller at blive sådan lidt selvforstærkende. BT skriver i dag også, det er en anden historie fra BT, at en fynsk lærer og forældre planlægger at presse to elever ud af klassen i en hemmelig Facebook-tråd. Så fremt de to elever fortsat skal gå i klassen, bliver det uden mig som lærer, skriver læreren. Altså, det er en lærer for 6. klasse på kystskolen i en fællestråd på Facebook for forældre i klassen, eller for nogle forældre i klassen i hvert fald, fordi forældrene til de to børn, som læreren ikke eller ønsker skal gå i klassen, ja, de er ikke med i tråden, skriver BT. I tråden, der fremgår det, at forældrene holder deres børn hjemme med det formål at presse de to børn ud af klassen. Jeg talte med en af møderne i første time, som fortalte, at heldigvis var de to børn, der syge den dag, ellers så var de jo kommet ind i en klasse, hvor de var de to eneste, hvor alle de andre børn. Og nu laver jeg altså sådan det der tegn med fingeren, der betyder, at det er gode, så han strækker. At børnene strækkede, sådan at de her to børn ikke længere måtte gå i klassen. Jeg får det simpelthen så dårligt i kroppen, når jeg fortæller den historie. Det må eddermame være ubehageligt at komme ind i en klasse, hvor der ikke er nogen. Og så spørger man, hvorfor er de her ikke? Det er fordi, de ikke vil have, at I går her. Ingen vil udtale sig. Læreren vil ikke udtale sig, skolelederen vil ikke udtale sig, de forældre, der har sat det her i gang, vil ikke udtale sig, kommunen vil ikke udtale sig, de henviser til en pressemeddelelse, som ifølge BT slet ikke handler om den her konkrete sag. Det er en af de historier, der optager mig lidt her til morgen. Og jeg vil prøve at spille et klip med det interview, jeg lavede i første time med

blandt andet moren, altså Haley her, hvis mor var med lige for lidt siden. Hun sad og kiggede på, at de andre elever bare sad og gumlede en gang om måneden. Hun fik nemlig ikke rigtig noget slik, hun kunne ikke finde ud af at sidde stille. Det var det, som de var sure over, og det ville have lavet om, og det bliver de andre forældre og læreren så træt af, at der bliver brok om, og så tror jeg, det eskalerer derfra. Det, som jeg har forstået den i hvert fald, men det er jo svært, når den ene halvdel ikke rigtig vil fortælle noget. Dette er Radio 24/7. Til historierne om seksuelt misbrug i den grønlandske by Tasiilaq. Historierne fortsætter nemlig nu her. Senest har Grønlands politi fremlagt en rapport, der viser, at man i perioden 14-18 modtog 191 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge i byen. Nu står en dansk pædagog for første gang frem og fortæller om sine oplevelser med de her massive problemer i Tasiilaq. Det er dig, Rasmus Bolt Madsen, pædagog. Du har arbejdet på Tasiilaq skole fra 15-18. Godmorgen. Godmorgen. Du har blandt andet samtalepartner for de mest udsatte børn på skolen. Vil du fortælle, hvad de fortalte dig om seksuelt misbrug? Jamen, altså, når de fortalte om seksuelt misbrug, så er det jo ikke, det er typisk ikke i mange detaljer. Og jo, så bad jeg jo heller ikke om detaljer. Når jeg blev vidne om, at der foregik noget i forbindelse med seksuelt misbrug, så er det, jeg skal gøre, jo at skrive en underretning. Og sådan så støttede jeg børnene i at gå til politiet og anmelde de her sager. Det var ret sjældent, at jeg fik alle de grusomme detaljer i det vis. Altså, men du hørte om det? Jeg hører om en masse, der foregår i byen. Og ender jo også med at høre nogle detaljer om nogle af sagerne. Altså, hvis man skal tro, det er dokumentaren Byen, hvor børn forsvinder, så er oplysningen jo, at hver tredje barn i Tasiilaq kan være udsat for seksuelt misbrug. Ja, altså, nu har vi arbejdet direkte sammen med Rikke, som er med i den dokumentar. Det, man kan sagtens stole på det, der bliver sagt. Ja. Men oplysningen der er jo, at det er sikkert tredje barn, der har en anmeldt sag. Ikke sant? De der 11-tal kan vi vide, at være væggende højere, for der vil jo også være nogle mørketal. Tror du, at tallet er højere end hver tredje barn? Jeg tror, der er en god chance for, at tallet er højere end det her. Det må jo have sat sit præg på dit arbejde. Men det gjorde det. Det var et arbejde, hvor altså, det var jo ikke kun seksuelle overgreb, jeg arbejdede med overhovedet. Det er der jo ikke nogen, der kun gør på en skole. Men de problemer, der var i byen, de sociale problemer, de satte jo sådan en spor på ungerne, og det gjorde jo, og det gjorde det seksuelle overgreb også, ikke? Så det var en hverdag med voldsomt udadreagerende børn. Og børn, der af forskellige årsager, havde det meget svært. Og mange af dem brugte så skolen som fristil, et sted, hvor man kunne få afløb for nogle af de frustrationer, der var i hverdagen derhjemme. Mm. Du har jo indberetningspligt, og derfor gik du ofte til politiet, når du hørte om sådan noget misbrug her. Hvad skete der så? Ja, det er ikke, man går ikke direkte til politiet. Det, jeg gør, når jeg har indberetningspligt, det er, at jeg skriver en underretning, som så bliver sendt igennem Rikke. Jeg har ved nogle enkelte lejligheder været, som jeg er gået sammen med et barn, der bedt mig om det, ned på politistationen og hjælpe med at anmelde overgreb. Altså, når et barn bliver der bedt mig om det. Og det er der, det skete, at et barn simpelthen kommer op til læreren og sagt, vil du ikke godt gå med mig til politiet? Når jeg har hørt historierne fra børn, så hvad vil du gøre der? Altså, jeg synes, du skal gå ned og anmelde det. Og så er det svært ved at gøre det, og så kan det være, at vi har kontaktet en forældre, som har stole på og lignende. Og så fordi, at der har været sprogproblemer, så er de bedt om at få om jeg vil gå med ned og lige være der, mens de forklarede politiet, hvad det var. Og det har jeg været med til at gøre det. Gået med dem ned og hjulpet med at sætte dem i kontakt med politistationen. Det er jo et lille sted, der siger, at 3.000 indbyggere, inklusiv nabobygderne her. Alligevel er der 5-6 betjente i byen. Ja, det er omkring, tror jeg. Som så til gengæld er massivt overbelastet. Mange sager bliver skubbet. Der er lang ventetid på videoafhøringer af børn, for eksempel. Var det også noget, du oplevede? Meget langt. Jamen, det kunne sagtens være, at der fra et barn bad om hjælp til et problem i hjemmet. Om det så var at blive udsat for seksuel overgreb, eller hvad det nu har været. At der så kunne gå meget lang tid, før politiet kunne få adgang til at få foretaget en videoafhøring. Typisk fordi, at der skulle en kollega sendes fra Nuuk eller et andet sted for at kunne foretage den. Og i den periode kan barnet så gå og afvende en sag, som der måske bliver en rimelig chance for, at andre også ved noget om i byen, og måske endda overgrebsmanden kan være vidne om, at barnet er nede og tale om. Og det kan jo være, hvis det er et par måneder eller længere, at være en rigtig hård oplevelse for det barn. Og måske gør det væsentligt mindre attraktivt at anmelde det også, fordi man ved, at det er en mulighed, der sker. Over de seneste 5 år, så har Tasiilaq næsten fordoblet udgifterne til børneforsorg. og bruger i dag mere end 80 millioner kroner om året i børneforsorg. Der bor altså som sagt 3.000 indbyggere, inklusive de folk, der er i nabobygderne. Mm. Er det nok penge? Det virker som rigtig mange penge til sådan et lille sted. Altså, jeg ved ikke, om det virker som mange penge. Altså, som du selv siger, så er det omkring 500 aktive børnesager eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad man giver for sådan en børnesag i Danmark per styk, om man så må sige. Men jeg fandt mig til den, tror jeg, Jyllandsposten eller Berlinger, om en sag, der var blevet overdraget fra en kommune til en anden. Jeg tror, det var Sønderborg til Herning om tre unger eller sådan noget. Og det var en 10-12 millioner eller sådan noget, som der skulle betales fra den ene kommune, som havde behandlet den, til den anden kommune, som skulle have behandlet den, eller noget af den stil. Og hvis det er det, koster i Danmark, og man tænker på, at behandlingsomkostningen er væsentligt højere i Grønland, fordi der skal faktisk så mange ting ind, og især der siger, at der er så ekstremt isoleret, jamen så synes jeg, at 80 millioner er særlig mange penge. Hvis det, man vil, det er at kunne behandle. Så det er i hvert fald, hvis man prioriterer at kunne behandle lige så godt, som man kan i Danmark, okay. Så synes jeg ikke, det lyder ret mange penge. Rasmus Bold Madsen, tak fordi du ville være med her til morgen. Ja, tak. Pædagog arbejdede altså på Tasilaks skole fra 15 til 18. Ja, klokken er 8. Her er du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Og hvad lige præcis der sker i Irak, som du også hørte lidt om i nyhederne her, det prøver jeg at dykke endnu mere ned i den her time, og så skal det også handle om aktierne, som ifølge BT styrtdykker over hele verden, og frygten spreder sig for en økonomisk krise. Det var tophistorien på BT.dk, da jeg vågnede her til morgen. Hvad skal man tænke om det? Skal man gå rundt og være bange, eller er det måske bare sådan kørt lidt op i en overskrift? Det finder jeg også ud af lige om 5 minutter. Inden da, DBU har i lang tid afvist at boykotte fodbold-VM i Katar, men har til gengæld nu besluttet sig for at bakke op om det europæiske fodboldforbunds forslag om at boykotte Iran. Så man boykotter Iran, men ikke Katar. Jesper Møller, du er bestyrelsesformand i DBU. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal prøve at finde ud af nu her, altså hvorfor boykotte det ene land og ikke det andet. Hvis vi prøver at starte med Iran, hvorfor vil I gerne boykotte Iran? Fordi der er nul-tolerance over for diskrimination. Og når kvinder ikke kan få lov at gå på fodboldstadion i Iran, så er det en overtrædelse af de nye regler, vi har fået i FIFA, og for den tages skyld også i UEFA, det er nu. Og når vi oplever, at nogen overtræder reglerne, så reagerer vi selvfølgelig på det. Så enkelt er det. Og det er simpelthen det her med, at der ikke er adgang for kvinder til stadion i Iran? Ja, sammenholdt med, at der er kommet en ny antidiskriminationsregel i FIFAs lov. Det har der ikke været tidligere. Så nu er der mulighed for at reagere over for diskrimination af kvinder på stadions. Og så har vi den holdning i Danmark, at når vi oplever diskrimination, og vi har nul tolerance over for det, så synes vi, det er på sin plads at gøre opmærksom på, at det er i strid med reglerne. Det er jo til at forstå her, det kommer jo, fordi Iran ikke vil have kvinder... Ja, vil lade kvinder se fodbold på stadion. Og ja. I september, der satte en iransk kvinde ild til sig selv og døde i protest over, at hun ikke må se fodbold på stadion. Hun stod ellers til 6 måneders fængsel, fordi hun havde sneget sig ind til en fodboldkamp. Hvis vi så tager Katar, der er jo ikke noget boykot mod Katar, hvor der er VM i 2022, selvom Katar er blevet kraftigt kritiseret for at udnytte fattige migrantarbejdere til at bygge stadions. Internationale fagforeninger anslår, at ca. 4.000 migrantarbejdere er døde under opførelsen af fodboldstadions i Katar. Og i september kom der endnu en rapport fra Amnesty, der fortæller, at mange af de migrantarbejdere, der overlever turen til Katar, har opgivet at få løn og må rejse hjem uden en eneste krone på lommen. I har nul-tolerance over for diskrimination. Har I også nul-tolerance over for, at man udnytter migrantarbejdere, så de dør af det og ikke giver dem løn? Ja, det har vi også. Ja. Og det er derfor, vi prøver at gøre noget ved det. Ja, vi synes faktisk, det er en dybt kontroversiel beslutning at placere et VM i Katar. Beslutningen er taget i 2011. Vi har ikke været en del af det. Men Katar kommer til at afvikle VM i 2022, og det kunne man så vælge at resignere overfor. Vi har valgt at gøre noget andet i dansk fodbold. Vi har søgt gode råd hos Amnesty International og en række andre mennesker og deres rettighedsorganisationer. Og spurgt, hvad kan vi gøre i den her situation? Vi vil ikke bare vende ryggen til de mennesker, der er dernede, og som lider under det her. Og der har Amnesty så opfordret os til at lave en række tiltag, blandt andet besøge mennesker dernede, at besøge styret dernede, og så lave en kritisk dialog, altså prøve at gøre noget ved det. Ja. Så hvorfor I vælger I ikke det Iran-tilfældet her? Fordi du har nul-tolerance mod begge dele. Det har vi lige etableret her. DBU har nul-tolerance mod både det, der foregår i Iran, og det, der foregår i Katar. Så begge lande bryder jeres nul-tolerance på området. Ja. Og alligevel vælger du forskellige sådan ting over for dem. At det ene land boykotter du, det andet land prøver du at indgå i en dialog med. Hvorfor den forskel? Ja, forskellen er, at i Iran, der har vi et valg. Det har vi ikke i forhold til Katar. I forhold til Iran, der kan vi vælge at sige, dem vil vi ikke spille venskabskampe imod. I forhold til VM i Katar, der er beslutningen taget. Så uanset hvad vi gør, hvilket valg vi træffer, så bliver VM afviklet. Det har vi også søgt råd hos Amnesty om, og Amnesty siger lige præcis det samme. Hvor man har et valg, der er man forpligtet til at gøre noget. Når man ikke har noget valg, så er det vigtigt, at vi prøver at gøre noget ved tingene, i stedet for bare at vende ryggen til. Så det er i al sin enkelhed. Så du har ikke noget valg med i Katar? Det vil sige, kunne du ikke vælge at boykotte, kunne DBU ikke vælge at boykotte fodbold-VM i Katar? Det kunne vi godt, men i den forbindelse er vi jo nødt til at søge råd hos dem, der har forstand på de her menneskerettighedsting. Og de siger, hvis vi går ene gang, som det eneste land ud af 55 lande i UEFA, som det eneste land ud af 211 i FIFA, så vender vi reelt ryggen til de mennesker, der er dernede, og de beder faktisk om vores hjælp. I modsætning til rigtig mange andre, så er vi i de nordiske lande jo rejst derned og talt med de mennesker, de arbejdere, der er dernede. Og de har sagt til os, nu må I endelig ikke blive væk. I skal komme igen. I skal gøre alt, hvad I kan for at hjælpe os. Lad nu være med at boykotte. Og det er faktisk lige præcis det, Amnesty siger til os. I skal ikke boykotte. I skal gøre alt, hvad I kan for at hjælpe os som menneskerettighedsorganisation og hjælpe de mennesker, der er dernede. Så det er faktisk på grund af de migrantarbejdere, der dør i hobetal for at bygge stadions. Det er for deres skyld, at I tager ned og spiller VM på de her stadions. Og ikke bare boykotter. Nej, det er det ikke. Men det er for deres skyld, at vi prøver at gøre noget ved det, i stedet for bare at vende ryggen til at sige, det er vi ligeglade med, vi bliver væk. Ja, det vil være værre for dem, hvis DBU boykottede VM. Det vil simpelthen være værre for migrantarbejderne. Det er det, migrantarbejderne siger til os. Det er det, Amnesty siger til os. Og så har vi jo en generel politik i Danmark. Men hvad siger du? Jeg lytter til de mennesker, der har forstand på menneskerettigheder. Fordi det, jeg arbejder med i dagligdagen, det er fodbold. Så når det drejer sig om den her type situationer, så er det da naturligt, at vi søger god råd hos dem, der har forstand på det. Er der nogen, der siger, at I bør boykotte af hensyn til migrantarbejderne? Nej. Ingen? Nej. Ikke nogen? Jeg har talt med tre journalister, der siger det. Men derudover, så er der en diskussion, selvfølgelig om, hvordan vi kan gøre tingene bedst muligt. Det er jo derfor, at vi blandt andet havde en høring i går sammen med Amnesty. I går blev Amnesty's generalsekretær Trine også spurgt om det samme, og hun fastholder, at vi skal ikke boykotte i den her situation. Men når vi overhovedet bruger tid på det her, 3 år før VM skal afvikles, så er det netop, fordi vi synes, det er kontroversielt. Det er en svær situation for os, og vi bruger faktisk rigtig meget tid på at tænke over, hvad er det rigtigt at gøre her. Det er også derfor, jeg stiller op over for dig og diskuterer det. Rigtig mange siger jo, hvorfor bruger I tid på det her 3 år før? Brug nu tid på at kvalificere til Europamesterskaberne i 2020. Det var måske noget vigtigere, men der er vi i en anden situation, hvor vi synes, at vi har en forpligtelse til at gøre noget for de mennesker, der er i Katar. Og det kan vi gøre nu ved at lægge maksimalt pres på. For når VM først er afviklet i 2022, så har vi jo en ny situation. Så vi vil gerne gøre noget nu proaktivt. Tusind tak, fordi at du vil være med, Jesper Møller, bestyrelsesformand i DBU, som altså her fortalte om, hvorfor DBU vil boykotte Iran og ikke Katar, når det kommer til fodbold. I øvrigt er boykottet af Iran jo ikke noget, der for dansk fodbold sådan har den store betydning, fordi at danskere ikke plejer at spille i Iran. Faktisk kunne Jan Jensen fra Ekstrabladet, som er en gammel sportsjournalist, ikke huske, hvornår Danmark sidst havde spillet i Iran. Så sådan er det. Klokken er 13 minutter over 8. Du lytter nu her til 24/7 morgen. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforherligelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Hvor meget er du snyder i skat? Jamen, jeg vil skyde på en 150.000 om året. Og hvordan det? Jamen, det er salg af køb billig software hjem, og så sælger jeg det til en dyre pris, men stadigvæk så billigt, at det er lukrativt for køberen. Jeg skal lige prøve at forstå det lidt bedre. Jamen, det er, at jeg køber et stykke software til uhyre billig pris, gerne i volumelicenser, og så sælger jeg det videre til en pris, der ligger lige under den pris, som folk skal udgive for det i butikkerne eller andre steder. Og du opgiver det ikke? Nej, det gør jeg ikke. Hvordan, kan du prøve at give et eksempel på, hvad det er for en handel, du laver? Jamen, det kan være i et forum online, hvor jeg slår en tråd op, og så siger jeg, at jeg har for eksempel Windows til salg, og jeg giver måske i stedet mellem 5 og 10 kroner for den, og så sælger jeg den for 250. Hvordan fandt du ud af, at du kunne gøre det her? Jamen, det var, jeg så en sag, et opslag på eBay, at man kunne købe billige Windows den vej igen, og så tænkte jeg, at der var en god forretning. Ja. Men det lyder da som om, at det er en meget god forretning, men det er jo snyd og svindel over for skattevæsenet, jo. Ja, det er det. Ja. Det er det. Nu er det sådan, du har skrevet ind på sms'en, 42 600 24 7, og jeg har i den her uge ligesom slusen åben for folk, der snyder i skat på alle mulige forskellige måder. Og jeg har snakket med folk, der har snydt med det ene fradrag og det andet fradrag og lavet sort arbejde og sådan nogle ting, der jeg har snakket med revisorer, der siger, at det er nemt og stort set risikofrit at snyde med skat på mange områder. Hvad kan du fortælle om dig selv? Altså nu skal jeg også lige sige, at du er anonym, og det betyder, at og det vil jeg også bare sige til jer lyttere, der lytter med, det betyder jo, at jeg ikke er sikker på, at dig, der er med på linjen her, taler sandt. Det kan være, at du lyver bare for at fortælle en god historie i radioen, eller ja, du ved ikke. Altså, du kan jo have alle mulige dagsordner. Ja, altså man kan sige, det er, man kan jo sagtens lyve, hvis det er det, man har lyst til, eller andet muligt andet. Ikke? Men det er måske også lige så meget for at sætte et billede på, at hvor nemt det er at snyde. Det er jo sindssygt nemt. Altså, det behøver du ikke at være en professionel skatteadvokat for at finde ud af eller noget. Nej. Altså, hvor i landet bor du henne af? Omkring Midtjylland. Ja, alle, der har snydt i skat, har været fra Jylland, undtagen en, jeg har snakket med. Men prøv lige at fortælle, hvor nemt det er. Jamen, altså, du skal jo bare have pengene i hånden. Altså, det kan du jo få på mange måder. Du kan jo dele det ud på mange kanaler. Du kan dele det ud via MobilePay. Du kan dele det ud på at modtage bitcoins, eller hvad nu det kan være. Ikke? Bankoverførsler, altså. Der er jo ikke nogen, der sammenholder de data. Altså, det er jo så nemt. Det er jo latterligt nemt. Ja, fordi du sælger for 100, altså du køber billigt ind af software, og du har jo en kæmpe avance her, kan jeg jo høre på det. Ja. Og så sælger du for ca. 150.000 om året, og du glemmer så lige at sige til skattevæsenet. Ja. Men det her med, at pengene kommer jo ind til dig, bliver det ikke opdaget, altså at det går ind på din konto? Nej, det tænker jeg ikke. Jeg har da kørt noget nu. Og hvor lang tid har du gjort det? Et par år. Kom det lidt nærmere? 2 år. Går det bare ind på din normale bankkonto? Noget af det gør, men ikke størstedelen af beløbet. Hvor går det hen så? Det går i bitcoins, for eksempel. Og hvor er det, man... Okay, så det er jo sådan, at bitcoins, jeg er ikke helt... Altså, sikkert, det er jo en eller anden form for internet-kryptovaluta, men det er bare ord, der kommer ud af munden på mig. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer. Altså, hvordan fungerer det? Det er korrekt. Det er en kryptovaluta, og så har du jo dem liggende, og så kan du veksle dem om i via andre kanaler. Du kan oprette udlandske kreditkort osv., så hæve dine penge den vej. Og det er det, du gør? Ja. Hvad er det for nogle udenlandske kreditkort? Jamen, det du kan få igennem. Der findes så mange af de her valutabørser for kryptovaluta. Og de tilbyder også Mastercards osv. Og hvor er det henne? Hvilke lande snakker vi? Jamen, det er jo både... men de holder jo som regel gerne til i England, nogle af de der børser der, og Hong Kong osv., hvor nu de ellers ligger henne. Hvad med dine Mastercards? Hvor kommer de fra? Det vil jeg ikke sige. Så jeg gætter på England? Måske. Ja, okay. Ja. Har du sat dig ind i, hvad risikoen er, hvis du bliver opdaget? Jamen altså, hvad er risikoen? Altså, bliver man snuppet i det, så bliver du jo snuppet i det, og så må du jo tage den straf, du nogle gange får. Altså, og du kan da godt have moralske skrubler over det og så videre, men når folk de kan snyde for over 12 milliarder, ikke, uden at det har en konsekvens, hvorfor må vi andre så ikke også forsøge vores tilværelse i en eller anden forstand? Ja. Altså, hvad er det ellers for en tilværelse, du har, sådan, som du forsøger? Ja, men så er der lidt ekstra til familien derhjemme, ikke? En ekstra rejse, eller hvad nu du kan være. Lidt ekstra til at forsøge. Ja. Hvad er det for? Hvor var I henne sidste gang? Hvad siger du? Hvorfor en rejse var I på sidste gang? Det tror jeg egentlig bare, vi lige var på en smut tur til Tyskland. Nå, okay. Ja, fint nok. Men du har et arbejde ved siden af, eller hvordan? Ja, det har jeg. Ja. Og kone og børn, og hvad der ellers hører til? Okay. Hvor meget arbejde ligger du i at hive 150.000 hjem udenom skattevæsenet hvert år? Det ved jeg ikke. 10 timer om ugen, tror jeg. Okay. Jamen, ved du hvad? Tak, fordi du vil være med. Velkommen. Jeg er glad for det. Selv tak. Og det er altså... det var endnu en her, som... som var en skatteunddrager. Og du skal også bare være venlig og skrive ind til mig, hvis du har lyst til det. 42 600 247. Jeg vil gerne snakke med folk, som fortæller om, hvordan man kan snyde skat, hvor nemt det er, og hvad der bliver tænkt om risikoen ved at gøre det. Der er mere lidt senere her i timen. Jeg skal snakke med en socialdemokrat om, hvad han så tænker, han vil gøre ved det. Men inden da, den nye Joker-film har ikke bare fået gode anmeldelser, anmelderne har også skamrost filmen og kaldt hovedrolleindehaveren Joaquin Phoenix's præstation for fuldstændig eminent. I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Ja, Christian Monggaard, filmredaktør på Information. Godmorgen. Hvad er det bedste ved den her film? Jeg synes, der er mange gode ting ved den, men jeg må jo sige, at Joaquin Phoenix leverer endnu en gang en ret fantastisk præstation i filmen. Han er en af grundene til, at det er så god en film. Det er ikke kun ham, men det er i høj grad også ham. Han er ikke en skuespiller, der er bleg for at kaste sig ind i sin rolle, har man fornemmelsen af. Altså, at han giver sig selv 100-150%, hvad ved jeg, når han påtager sig en rolle. Og her i rollen som Arthur Fleck alias Joker, eller som forvandler sig til Joker i løbet af filmen, der virker det som om, at han sådan både psykologisk, fysisk ligesom vrider og vender sig det bedste, han har lært. Altså, at der ligesom ikke rigtig er noget filter. Der går jo også historier fra optagelserne om, at han var lidt besværlig under optagelserne, netop fordi han ville have, at det skulle være så perfekt som muligt, at det skulle være så intenst, at det skulle være så indlevet som overhovedet muligt, at han havde svært ved at acceptere det, når det ikke var det. Og med så må sige, så han kunne finde på at forlade optagelserne og løbe væk fra sættet, når der var et eller andet, som ikke var helt præcis, som det skulle være. Det er, altså, han er en dedikeret kunstner, en dedikeret skuespiller, det er der ikke nogen tvivl om. Og her synes jeg i Joker, at han leverer noget af det bedste, mest intense, mest foruroligende og kuldegys fremkaldende, jeg længe har set på, på film. Og filmen hedder bare Joker. Og jeg kan huske en af de Batman-film, jeg så, da jeg var en lille dreng. Og der var det Jack Nicholson, der spillede Jokeren, og det er der jo andre, der har gjort også med succes. Jared Leto og Heath Ledger har også spillet Jokeren i sådan nogle Batman-film. Er det her en Batman-film, eller er det en film kun om Jokeren? Det er sådan set, altså det er jo en film, der placerer sig i Batman-universet, i og med, at der er referencer til Bruce Wayne og til Thomas Wayne, altså Bruce Wayne, som jo er Batmans civile navn, om jeg så må sige, at Thomas Wayne, der er den der milliardær, som er Bruce Waynes far. Den foregår i Gotham City, så hvor alle Batman-historierne jo også foregår. Men nej, det er faktisk mere en historie om Joker, og der er ingen tvivl om, at det instruktøren Todd Phillips, som også har været med til at skrive manuskriptet, han har villet med den her. Det er at fortælle en helt anden form for superheltehistorie, eller superskurkehistorie, hvis man kan kalde det det. Altså, der er nogle ting på spil i den her film, som sjældent er på spil, kan man sige, i selv de bedste af de nyere superheltefilm, hvor det bliver mere sådan et psykologisk portræt, og et portræt af en verden, hvor der ikke er plads til dem, som falder uden for, hvad skal vi sige, normalen, hvilket Arthur Fleck jo i høj grad gør, den her mand, som Joaquin Phoenix spiller, og som altså forvandler sig i løbet af filmen til Joker. Der er ligesom ikke plads til ham og folk som ham i det her system og i den her verden. Så det bliver sådan meget sådan et psykologisk portræt, et meget menneskeligt portræt af et menneske på vej ud over kanten. Er der også en eller anden samfundskritik i det? Det synes jeg. Altså i virkeligheden så handler den jo om en klovn. Altså Arthur Fleck, han er en professionel klovn, og han forvandler sig så som sagt efterhånden til superskurken Joker. Og får ligesom sat i gang i et helt oprør blandt alle dem, der føler sig trådt på og overset og udstødt af eliten og af det rige i Gotham City. Og på den måde så bliver der jo trukket nogle paralleller helt tydeligt til den måde, Donald Trump kom til magten på og siden har været med til at skabe, altså i hvert fald med hadefuld snak og tale og intolerant adfærd og alt muligt andet, været med til at skabe en ret, hvad skal vi sige, ophedet, tilspidset situation i USA. Det er lidt det samme, Joker gør i den her film. Så at se de to som en form for parallelle figurer er nok ikke helt forkert. Eko har givet den her film Joker 5 ud af 6 stjerner, DR 6 ud af 6 stjerner, BT og Politikken skamroser den. Jeg ved ikke, om hvad de har givet af stjerner eller hjerter og sådan noget. Hvad giver du den? Jamen, jeg giver heller ikke stjerner. Jeg synes bare, det er en forbasket god film. Så, okay. Så det må du nøjes med. Ja, ja. Er det den bedste i år? Det ved jeg sgu ikke. Nu året er jo ikke slut endnu. Jeg glæder mig meget til Martin Scorsese's nye film, The Irishman, som jo også får fantastiske anmeldelser lige nu og her. Jeg har set et par andre film på filmfestivalen i Toronto, som også godt kunne gå hen og blive nogle af årets bedste film. Men jo, det er i hvert fald en af dem, vil jeg sige. Og hvad er det for en The Irishman? Hvad går det ud på? Jamen, det er jo sådan et stort, åbenbart meget, meget stort og meget langt, næsten 3 timer langt gangster-epos med Robert De Niro og Harvey Keitel og Al Pacino og alle de gamle Scorsese-kendinge i hovedrollerne. Det handler om den her fagforeningsboss Jimmy Hoffa, der forsvandt for mange år siden. Meget magtfuld fagforeningsboss, der pludselig forsvandt, og man har fandt aldrig helt ud af, hvad der skete med ham. Det er blandt andet det, filmen handler om, men der skulle også være meget, igen lidt ligesom med The Joker. Der er ligesom det, den officielt handler om, og så er der alt det andet, som er mellem linjerne, og som er det, der virkelig gør det interessant. Og Scorsese er jo en mand, der i stort set alle sine film er kendt for at portrættere USA på godt og ondt, og det tror jeg også er det, han gør i den nye film. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Der er stadig mulighed for at undgå en decideret handelskrig med USA, det siger underdirektør i Dansk Industri, Peter Thagesen. Vi håber, at som sagt, at man alligevel kommer til fornuft til sidst i USA, og at vi kan finde et kompromis, fordi der er ikke nogen vinder i forbindelse med handelskrig. Det var Verdenshandelsorganisationen, der i går gav USA grønt lys til at indføre forhøjet toldsatser på en række EU-varer. Ifølge Peter Thagesen er det særligt danske småkager, mejeriprodukter og fisk, der vil blive ramt af de nye amerikanske toldsatser. SF sætter nu tal på, hvor mange penge partiet vil have afsat på finansloven til minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Partiet kræver 500 millioner kroner næste år, og det skal stige til 1 milliard kroner i både 2021 og 2022. Men hos pædagogernes fagforening BUPL mener formand Elisa Rempler ikke, at 500 millioner kroner vil være tilstrækkeligt. Vi har brug for, at man tager et ordentligt nyk, og vi kan ikke vente flere omgange, før at man kan mærke det ude på blå og rød stue. Det har længe været et ultimativt krav for SF at få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Partiet kræver mindst én voksen per tre børn i vuggestuer og én voksen per seks børn i børnehaver. Det er på høje tid at hæve EU's kortsigtede reduktionsmål for CO2, hvis Europa skal være klimaneutralt i år 2050, mener regeringen. Derfor forsøger en større gruppe EU-lande med Danmark nu at bremse udledningen af drivhusgasser yderligere. Landene, der tæller blandt andet Frankrig, Sverige, Holland og Spanien, vil med baggrund i et holdningsdokument, der fremsættes i disse dage, skærpe EU's 2030-mål for CO2-reduktion fra 40% til 55%. Drikkevandet i Danmark er truet af sprøjtemidler, og det problem skal løses. Derfor fremsætter Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin i dag et lovforslag, som pålægger kommunerne at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder inden udgangen af 2022. Et af de mest sårbare områder er omkring drikkevandsboringerne, og det er jo det, vi nu sætter en stopper for, at man kan sprøjte i de områder. Det er altså områderne omkring drikkevandsboringerne, hvor der kan være øget risiko for forurening af pesticider. Og hvis ikke brugen af sprøjtemidler omkring vandboringer er stoppet i 2022, så er ministeren klar med et forbud. Der er nu indført udgangsforbud i Iraks hovedstad Bagdad. Det er indført efter, at mindst 9 mennesker er dræbt og over 200 er blevet såret under voldsomme regeringsfjendtlige protester mange steder i Irak i de seneste døgn. Vi får mellem 9 og 12 grader i dag, svagt til jævn vind, og så bliver det mest tørt, men der kommer nogen eller lidt sol. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Der er lige kommet et finanslovsudspil fra den socialdemokratiske regering, som vil afsætte 1,5 milliarder kroner om året i 5 år til genopretning af tilliden til skat. Blandt andet ved at oprette et nyt skattecenter med 250 nye kontrolmedarbejdere. Vi har som samfund været vidne til, at forbrydere og svindlere har taget milliarder op af fælleskassen, uden at vi har været i stand til at stoppe det. Det er helt uacceptabelt. Det er noget, der koster for vores fælles velfærd. Det er noget, der koster i forhold til vores retsfølelse. Og derfor vil vi med det nye kontrolskattecenter styrke kampen mod skattely og aggressiv skatteplanlægning, samt sætte ind mod organiseret kriminalitet på skatte- og momsområdet. Troels Ravn, du er skatteordfører for Socialdemokratiet. Hvad er det for et center, I vil oprette her? Godmorgen. Ja, godmorgen. Jamen altså, som det også bliver sagt i jeres klip, altså danskernes tillid til skattevæsenet skal genskabes. Altså, skattemyndighederne er en af vores allervigtigste institutioner i det danske samfund, og både du og jeg betaler vores skat i tillid til, at det gør andre også, og i tillid til, at der ikke bliver lavet svig og forbrydelser mod vores skattevæsen. Så derfor siger vi, at på vores nye finanslov, at der bliver der afsat midler, sådan at vi kan lave et nyt skattecenter med 250 medarbejdere. Og det skal være med til at styrke indsatsen både mod fejl og mod snyd og organiseret kriminalitet. Og hvad er det for noget, de mere konkret skal kigge på, medarbejderne? Jamen, det er kontrol. I det skattevæsen, vi har overtaget, der har der ikke været tilstrækkelig kontrol. Det har været for let at svindle. De seneste dage har vi også set, hvordan udbytteskandalen har snydt vores samfund for 12,7 milliarder kroner. Og det kan vi selvfølgelig ikke stå og kigge på. Vi skal have genoprettet skat. Vi vil ikke tolerere snyd og bedrageri. Derfor skal vi have mere kontrol, og derfor vil vi ansætte 250 medarbejdere til at kontrollere. Hvad er det for nogle udbetalinger, der skal kontrolleres? Kan du være konkret omkring det? Fordi der er mange skat udbetaler penge til den ene, den anden, den tredje, den fjerde. Udbytte skatskandalerne til folk i udlandet, for eksempel. Ikke? Jeg har her i den her uge snakket med danskere, helt almindelige danskere, der fortæller, hvor nemt det er at snyde skat, og fortæller, hvor meget de gør det. Bare her til morgen har jeg snakket med en, der sælger sådan nogle software-licenser for 150.000 kroner om året, uden at opgive det til skat. Og han fortæller, hvordan at de fleste af pengene går ind på hans normale bankkonto, og det er der aldrig nogen, der opdager. En anden fortæller, hvordan han arbejder for 20.000 kroner sort om måneden, en håndværker også. Og nogle andre har fortalt, hvordan de har snydt med, altså hvordan de har fået penge udbetalt fra skat ved at snyde med forskellige fradrag. De har simpelthen bare været ind på tast selv og oplyst, at de havde det ene eller andet fradrag, som de slet ikke havde. Det er for det meste sådan kørselsfradrag og håndværkerfradrag. Der har også været en masse momssvindel, hvor folk har fået udbetalt en masse moms fra skat, uden nogensinde at have haft ret til at få det moms, og så når skat har fundet ud af det, så er folk over alle bjerge, og pengene er væk. Det er ret nemt at få penge ud af skat indtil videre, og det er mange kanaler. Så derfor spørger jeg bare, altså, hvad er det af de her ting, I vil kontrollere mere? Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, som du oplister, og der er jo flere niveauer i det her. Altså, der er både den store udbyttesag, den store udbytteskandale, som har kostet os næsten 13 milliarder, men det er jo også ganske rigtigt, som du oplister, at det vil være sort arbejde, det vil være momsvindel. Og fælles for det hele omkring det nye center, det er, at vi skal have mere kontrol, og at det har været for let at svindle. Og derfor tager vi et første vigtigt skridt nu til at komme den snyd og den svindel til livs. Hvorfor? I vil ansætte hvor mange medarbejdere her? 250. Hvorfor ikke ansætte 250 i første runde, og det er også derfor, vi siger, hvorfor ikke 500? Populært sagt blev Rom jo ikke bygget på en dag. Nej, hvorfor ikke? Hvorfor ikke flere? Altså, hvorfor ikke ansætte nogle flere? Jo, og det kommer der ganske givet også. Vi har jo lavet en samlet plan over de næste år, hvor vi investerer rigtig, rigtig mange midler, hvor vi investerer op imod 6 milliarder kroner i skattevæsenet. Og de her første 250 stillinger, jamen det er det første skridt. Vi har jo også varslet, at vi samlet set skal op på 1.000 nye medarbejdere. Hvorfor ikke tage 1.000 med det samme? Det kan man ikke. Og jeg skal også være ærlig, hvorfor kan man ikke det? At vi bliver nok nødt til, eller vi bliver nødt til at erkende, at det kan tage lidt tid med at finde alle de nye kvalificerede medarbejdere. Man skal jo huske på, at det her, det er jo startet helt tilbage til FOG-regeringen i 2004, hvor man startede med at lave de her fyringsrunder, hvor man minimerer skat, hvor man rationaliserer, og hvor vi i dag faktisk betaler regningen, kan man sige, for den fejlagtige strategi helt tilbage fra 2004. Og derfor er der rigtig mange velkvalificerede, dygtige medarbejdere, der jo i årene er blevet fyret. Og derfor kan man ikke bare sige, at man fra den ene dag til den anden kan ansætte 1.000 nye kvalificerede medarbejdere. Men nu tager vi et første vigtigt skridt. 250 stillinger bliver slået op. Troels Ravn, tusind tak, fordi du var med her. Altså skatteordfører for Socialdemokratiet til en snak lidt om en del af den nye finanslov. Regeringen vil altså på finansloven afsætte 1,5 milliarder om året i 5 år til genopretning af tilliden til skat, blandt andet ved at oprette det her nye skattecenter med 250 nye medarbejdere. Du lytter til 24/7 morgen. Jeg hedder Asker, og du kan skrive ind på 42 600 24/7. Om lidt skal jeg snakke med Thea Pedersen, som er med fra Erbil i det nordlige Irak. Mindst 9 mennesker er dræbt, over 200 er blevet såret under voldsomme regeringsfjendtlige protester mange steder i Irak de seneste døgn. Hvad i alverden foregår der? Det er en af de historier her. Så vil jeg også bare lige igen opfordre dig eller andre til at skrive til mig, hvis du snyder i skat. Jeg har jo for eksempel også lige noget, jeg ikke fik nævnt over for ordføreren her lidt for lidt siden, er, hvordan jeg har snakket med flere forskellige revisorer i den her uge, som nævner, at det er ufattelig nemt at snyde med fradragene, og det er meget, meget få af de indberetninger, der kommer, som egentlig bliver kontrolleret. Håndværkerfradraget, for eksempel 0,27% af det, der bliver indberettet, bliver tjekket af skat. Resten bliver ikke tjekket. Resten bliver bare, det der pointen, resten bliver bare udbetalt. Man har nemlig tillid til, at vi alle sammen indberetter korrekt og ikke kunne finde på at snyde. Ja, Så sådan er det. Nu kaster jeg mig over en helt anden historie her til morgen, skriver BT, at aktierne styrtdykker over hele verden. Frygten spreder sig for en økonomisk krise. Børsen skriver, at de amerikanske aktiemarkeder blev farvet røde igen onsdag, hvor frygten for en afmatning blev næret af endnu et svagt nøgletal. Lars Persson, du er fast aktieanalytiker på Millionærklubben her på kanalen. Overdriver medierne, eller er det rigtigt, at frygten spreder sig for en økonomisk krise? Ej, det må man sige, det gør den. Ellers så var det jo heller ikke, at vi så nærmest hver dag Donald Trump sende et tweet til sin Fed-chef om, at han er en vatnæse, og han ikke rigtig har greb om tingene. Så det er jo nok noget, der er rigtigt. Men spørgsmålet er, om det centralbankerne nu gør, nemlig at sænke renten igen, er den rigtige medicin. Fordi den har vi jo efterhånden fået så mange gange, den pille, så vi er blevet immun over for den. Altså det er lidt ligesom det her, at vi bliver ved med at få penicillin hver gang, vi bare hoster. Ikke? Så vi er desværre blevet immun for det her. Okay, og lad os prøve at snakke lige om lidt om, hvad det egentlig er, der sker i verden. Men først er jeg lidt interesseret i, hvad det er, man frygter. Altså, BT skriver, frygten spreder sig for økonomisk krise. Ja. Hvad er det, man frygter? Er det bare en afmatning, hvor det ikke går opad længere, men bare lige ud, eller frygter man, at det begynder at gå nedad? Altså, man frygter jo nok, at det går nedad. Altså, det der med, at det bare lige stopper op. Altså, der er jo visse tandhjul, der er stoppet op for noget tid siden, både i Tyskland og i Sverige, ikke? Så det, man frygter, det er jo ligesom det helt store land over på den anden side af dammen, nemlig USA, går helt i stå. Arbejdsløsheden er til gengæld det laveste nogensinde, og vi har kørt opad siden nærmest finanskrisen. Der har været nogle bump på vejen, men dem er vi kommet hurtigere over, ikke? Så det er jo ligesom, vi skal have ikke en finanskrise, men der kommer altid en eller anden krise, ligesom IT-boblen. Vi skal lige rystes en gang imellem, og det har vi så undgået i 10 år. Så vi har kørt for længe ud af det her spor. Det er historisk lang tid. Det lyder som om, så går det galt snart. Jamen, det burde det gøre. Altså, hvis man kigger alle, jamen, det burde det sådan, hvis man læser alle gode gamle finansbøger og alle de her ting og sager, så er der sådan nogle cykler. Og denne her gang er vi ligesom kommet over de historiske cykler. Altså, vi kørte for langt ud af en tangent, fordi at vi har fået de her lave renter fra alle nationalbanker. Europa, USA, Japan, Kina har stimuleret økonomien. Alle er lige pludselig blevet bange for den her setback. Uha, det må vi ikke. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis vi har et skænderi i ægteskabet. Altså, det er ligesom, der skal smøre på hele vejen. Altså, vi er glattet. Altså, det er de her curlingbørn, ikke? Vi er blevet curlingbørn alle sammen. Aha. Så det er det. Hvad er det så, der sker her rundt omkring i verden? Der står, at aktierne styrtdykker over hele verden, og børsen skriver, at de amerikanske aktiemarkeder blev farvet røde igen onsdag. Jamen, det er jo netop, at folk går ikke ind og køber aktier. Altså, den næste sorte pære, vi er jo ligesom i gang med et spil sorte pære. Altså, i starten er det sjovt, vi får en masse stik, og vi får en masse afkast. Men nu er det ligesom om, vi har ikke så mange kort tilbage på hånden. Altså, fordi Google og Facebook og Amazon og alle de her, der har drevet væksten, de er kørt op i nogle... De er bare sky high, og hver gang der kommer sådan noget Beyond Meat og nye andre ting på børsen, så stiger det sådan fuldstændig vanvittigt, hvor man sidder og tænker, jamen, der er jo ikke, altså, det kan godt være, at der kommer en forretning bag, men de ikke engang begyndt at tjene nogle penge. Så det minder meget om IT-boblen, hvor vi sagde, jamen, så bytter vi os til det, og så det skal nok gå. Men vi er bare kommet ud af en tangent, hvor det blev for meget. Så vi har brug for at hive håndbremsen. Ja, det bliver spændende at se, hvad der sker i dag på aktiemarkederne i Europa og lidt senere i USA. Men det er jo sådan, solen jo hele tiden drejer rundt om jorden og stopper ikke, så det bliver altid morgen et eller andet sted. Og når det bliver morgen, så åbner der en børs. Og det vil jo sige, at de er jo, altså, hvad åbner de nu i Moskva lige nu? Eller, de er åbnet i Peking og Indien. Nej, i Peking, der holder de fest. Så, men Japan og Korea og alt det andet. Hvad der sket der her i nat, mens vi har sovet med børserne? Ja, men de er faldet 1%. Altså, så de er gået ned. Og hvis man kigger på den amerikanske future, så ligger den og kæmper med at være i plus. Altså, det er, hvordan man forventer, at det amerikanske marked vil åbne. Det åbner lige så snart den japanske børs åbner, så kan du handle på, hvad tror vi, at den amerikanske børs vil åbne om 16 timer. Og så begynder allerede spekulationerne der. Jeg kan se, at morgenfuturesne på Europa, de ligger lige omkring nullet. Så lige vi forsøger at se, om vi kan alligevel få en nogenlunde rolig dag efter de her par sidste par dage, hvor det har været lidt sådan lidt hysterisk måske. Lars Persson, er du i Millionærklubben i dag? Nej, desværre. Det er Lars Svendsen, så du må gå til fadet der, hvis det, eller sende nogle sms'er med nogle spørgsmål, hvis du har noget til ham. Dette er Radio 24/7. Mindst 9 mennesker er blevet dræbt, over 200 er blevet såret under nogle voldsomme regeringsfjendtlige protester mange steder i Irak de seneste døgn. Der er jo ikke nødvendigvis sådan altid ro i Irak, men det har altså været meget værre her de seneste stykke tid, end det plejer at være. Det har med virkning fra i morges lukket kl. 5 udløst et udgangsforbud i Iraks hovedstad Bagdad. Thea Pedersen, du er med fra Erbil i det nordlige Irak. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle protester, vi ser i Irak for tiden? Ja, det vi ser, der foregår i Irak, det der er sket her de sidste par dage, det er i virkeligheden faktisk ikke noget nyt. Det er masse protester og demonstranter, som i desperation, i frustration og i vrede, går på gaden for simpelthen altså imod den politiske elite. Det er folk, det er unge, det er gamle, det er studerende, det er arbejdsløse, som igen føler sig simpelthen svigtet af systemet, af regeringen og politiske partier og militser, som plejer deres egne interesser og som ikke mindst plejer deres egne bankkonti, fordi det som er hovedoverskriften i de her protester, det handler blandt andet om en vedvarende og konstant og korruption, som simpelthen gennemsyrer Irak. Og så handler det om i den forbindelse også, at folk her i postkrigsårene efter kampen mod Islamisk Stat stadigvæk ikke kan se, at deres liv bliver forbedret i form af basale ydelser, altså rent drikkevand, et bedre sundhedssystem og elektricitet og simpelthen job til befolkningen. Så de her uroligheder, de begyndte altså i hovedstaden Bagdad tirsdag og siden bredt sig til andre byer i den sydlige del af landet. Er demonstrationerne voldsommere den her gang, end de plejer at være? Og det er svært at sige, fordi at man kan sige, at vi er stadigvæk helt i den spæde start af de her demonstrationer, der startede her tidligere på ugen. Og det, som du selv lige nævnte, er jo, at der er jo allerede ofre, der er folk, der er blevet dræbt, der er flere hundrede, der er blevet såret i løbet af natten, som jeg kan se på forskellige medier. Jamen, der har der været skud, blandt andet i Bagdad, og nu har de jo så indført udgangsforbud i landet, eller i Bagdad, og formentlig også andre byer, og de lukker blandt andet også ned for internettet, for de sociale medier, fordi at de her protester blandt andet er blevet organiseret via de sociale medier. Men det jeg kan sige er, at, og det som jeg nævnte indledningsvis var, at det er noget, som går igen, det er de her masse protester imod systemet. Det var noget, vi blandt andet så sidste år i 2018, som også i det sydlige Irak, fra byen Basra, som er en af de mest olieeksporterende byer i Irak, men samtidig også er en af de dårligst stillede byer ved, altså i form af elektricitet og vand og infrastruktur. Og det her er som sagt den spæde start af protesterne. Det, som adskiller de her protester fra tidligere, som jeg kan se folk diskutere, det er, at tidligere har der måske stået nogle politiske partier bag demonstranterne for ligesom at rykke ved systemet og ved nogle rivaler osv. Men det, som det forlyder i øjeblikket, det er, at det her simpelthen er, hvad skal vi mere, altså en mere spontan og mere spredte masse protester af en meget, meget broget flok, og der er ligesom ikke af én leder eller et parti eller en organisation, der står bag. Nu er det torsdag i dag, og i morgen er det fredag, og der bliver det spændende at se, fordi der går folk jo til bøn, og det er en helligdag, og derfor bliver det interessant at følge, hvordan protesterne kommer til at udvikle sig, især i morgen. Thea Pedersen altså med direkte fra Irak, hvor der er store protester, en eller anden generel utilfredshed med standarden og regeringen og ligesom lidt det hele. Det har jo ikke været fantastisk at bo i Irak i mange år nu. Dette er Radio 24/7. En ny sang fra, eller en ny historie her fra kulturens verden. Jakob Haugaard, han har lavet lidt selvcensur. Det drejer sig om sangen Hawaii, som de fleste jo nok kender. Men den er egentlig kendt for, at det er Kim Larsen, der har lavet den og sunget den, men egentlig er det Jakob Haugaard, der i sin tid engang i 80'erne, sandsynligvis i en brandert i Aarhus, fik skrevet teksten, og Larsen opdagede den og gjorde den til et stort hit. I forbindelse med, at Larsen han har været død i et år, så optrådte Haugaard med sangen på TV2 Charlie som en hyldest til Kim Larsen, og han lavede den lidt om. En smule, ja. Ja, nu finder jeg lige lyden frem her. Han lavede nemlig en smule om. Det her, det er den nye version af sangen. Jeg bor til leje på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt i et fattigt distrikt, så vi bærer bare guderne. Den svinger stadigvæk, men der er jo lige det der lille ord med fattigt distrikt. Det hedder det ikke. Eller det hed det ikke i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad det hedder nu, men det hed det ikke i den oprindelige tekst. Der var det jo nære distrikt. Det var jo sådan, Kim Larsen han sang. Jeg bor til dig på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt nære distrikt, så vi beder bare guderne om godt. Og nu vil jeg godt til at sige til jer alle midaldrende mænd, der er ved at få morgenkaften galt i halsen her, og tænker, at nu er verden der at lave, at måske er der en god grund til det her, fordi det Jakob Haugaard siger, det er, når han står og optræder med sangen til forskellige arrangementer, så er der tit nogen med afrikansk afstamning, der står og kigger på ham. Og så har han bare ikke lyst til at sige nære, fordi så støder det dem, og de bliver kede af det, og så siger han bare fattig kvarter. Så spørg lige dig selv, hvad du ville gøre, hvis du skulle stå og synge den her sang, og der står så nogen med afrikanske afstamning og kigger på dig, og der er den her linje med nære, og du kunne bare vælge at sige og synge fattigt kvarter. Hvorfor så ikke bare gøre det? Vil du ikke også selv synes, at det var lidt ubehageligt at stå der og insistere på og sige nære i sådan en situation der? Måske kan man overføre det til, hvis du møder en, du ikke kender med afrikansk afstamning, og så du ellers går rundt sådan, at du er sådan en typen, der går rundt og insisterer på, at man skal kunne sige nære og sådan noget. Vil du så gøre det over for vedkommende, eller vil du bare sige sort, eller lave det lidt om, for folk ikke skulle blive kede af det? Jeg ved det ikke. Jeg tror selv, jeg ville have det lidt svært ved at synge nære, hvis jeg stod, nu er jeg godt nok i den grad ikke sanger, men hvis jeg stod over for et publikum. På den anden side synes jeg også, at det er forkert at lave det om, fordi man ikke, det er en del af vores historie og kultur og kulturarv og sådan noget der. Hvorfor gå og pille ved det? Fordi der er jo ikke noget ondt ment ved det jo. Nå, du kan skrive ind på 42 600. 24-7. I den forbindelse vil jeg bare lige nævne her, der er jo også andre sange, i hvert fald fra den gang, jeg vil tro det er 70'erne, 80'erne, i hvert fald min barndom, hvor der også er nære med. Du kan garantere, du kan prøve at skrive ind til mig på sms'en egentlig i øvrigt, hvis du kender til andre sange. Det jeg lige selv kunne komme på, det var Shubiduas sang, We Wanna Be Free. Tæt ved ekvator, hvor de dyrkede ham og frihedskamp mod en fæl diktator. Der blev Carlos spøgt, og mens han sad i sin gynge. Jeg skal nok lade være med at skrue ned. Vi skal nok høre det hele. Det andet vers, det kommer. Vi skal lige have et omkvæd først, og så kommer det. We wanna be free, oh yeah. Like a canary without its cage on. We wanna be free, oh yeah. We wanna make a revolution. Carlos voksede op og byggede slottet i sandet. Og blev kold og varm, når han så Camina gå i vandet. Hun var smuk som en brønd, smuk som en brønd, og lige så brun som en neon. til flere, der fik sjov idéer, når hun var ude at spacere. Carlos lærte... Der var den. Det er også en god, det rimer godt, ikke? Altså, hun var lige så smuk som en næger, der var op til flere, der fik sjov idéer, når hun var ude at spacere. Nå, det er altså Shubidua her. Hvorfor egentlig ikke høre den her sang færdig? Spredte sangen til folket, sangen til folket. Og første påskedag i et blodigt slag blev diktatoren dolket. Det var Carlos selv, Carlos selv, der fik tyrannen knaldet. Og nu er det Don Carlos og Caminata åbner karnevalet. Hverken gods eller guld, eller gas eller vand, kan gøre bager til slagter, bager til slagter. Og selv en donkey-mand går ikke i land, det bare, for den får en traktor. Carlos går endnu, går endnu, og bygger slottet i sandet. Nej. Og kan ikke forstå, oh, ja, at vi bliver taget igen af tive vandet. Men oppe i bjergene, okay, står der en dreng ved sin nej, nej, nej, det er, jeg siger dig, studiet er ved. Som Carlos fik i år. I wanna be free, oh yeah, like a canary without its cage. I wanna be free, oh yeah, I wanna make a revolution. Ja, det er altså Shubidua det her, og det fik Jarl Cordova til at danse lidt rundt i studiet her. Klokken er ved at være 9, det her det er 24/7 morgen, men ikke meget længere. Lige om lidt, så er der Cordua og Steno med Jarl og Torben. Godmorgen til jer to. Godmorgen. Det er altså først om en time, 10.05. Nej, det er rigtigt, ja. Hvad har I på, og hvorfor går du rundt og danser, Jarl? Jamen, det er fordi, at vi er en taleradio, det er så sjældent, at vi får lov anledning til at høre lidt musik, jo. Så når jeg selv holder at lave Hitlers æsler, så er det sådan noget slagerne fra 30'erne og 40'erne og sådan noget. Så ja, det er lidt sjældent, at man får lov til at høre Shubidua, så det er jo ja, godt. Ja. Det er dyrt i kode. Det er dyrt i kode. Ja, det tager vi med. Prøv at, hvad er der i jeres program om time? Jamen, ja, Torben. Ja, altså, der er jo åbningsdebat i Folketinget i dag, og derfor kan vi ikke få nogle af de store kanoner til at deltage i vores debatter. Og så har vi inviteret tre ungdomspolitiske formænd ind fra KU, altså Konservativ Ungdom, og fra DSU, Dansk Socialdemokratisk Ungdom, og SFU, Socialistisk Folkepartis Ungdom. Der vil vi gerne diskutere med dem, hvordan de ser på den her åbningstale. Og så vil jeg også gerne have de tre mennesker til at forklare, hvorfor hele deres generation har det så dårligt. Det har de jo. Hver gang man hører noget om de unge, så er de kede af det, indadvendte, og har store psykiske problemer. Det vil jeg gerne høre nogle ungdomspolitikers bud på, hvad de skal gøre ved. Og så specielt interesseret i at høre om, hvad de siger til, at der er meget få penge til alt det grønne. Altså nu vil vi tude ørerne om, at lige om et øjeblik, så vælter flodbølgen ind over os, og så har de afsat en milliard til noget forskning. Det er det, der er. Og det er jo sådan ret, synes jeg, ret vildt at høre, at hvad har ungdomspolitikerne egentlig tænkt sig at sige til det? Fordi det synes jeg var noget meget overraskende over at se finanslovsforslaget i går, at det Socialdemokraterne egentlig har tænkt sig at bruge penge på, jamen det er velfærd til deres støtter i fagbevægelsen. Altså det ser sådan ud i hvert fald. Ja, men vi skal jo analysere alt det, der foregår. Vi får jo også en vred gammel mand fra CEPOS ind, der synes, at af alle de her forbud og påbud, som politikerne lægger ned over os, de er jo tredoblet siden 1989. Den her sådan at sige, tvang og magtanvendelse, hvorfor stiger det hele tiden i det her samfund, som mange mener er liberalt og frit? Og det er så Martin Aarup fra CEPOS. Hvad er også forklaringen der egentlig? Ja, den vil vi jo gerne høre, men må ikke det er politikere og journalister, som journalister finder et problem, de går hen til nogle politikere, som så lovgiver. Det er sådan plejer cirklen jo at være, Asger Juhl. Okay. Så det tror jeg sådan set er en del af det, og det er så Og, hvad, og så, vi skal jo også snakke lidt om med Merete Riisager, som jo tidligere undervisningsminister. Ja, og der er jo noget skønt ved politikere. Der, hun forlod jo frivilligt både eller Christiansborg inden valget, og hun har jo ytret sig i Berlingske om, at, altså, at det som borgerlige, de går alt for meget op i regnemodeller. Det hele handler om økonomi, og de har tabt magten eller indflydelsen på åndsinstitutionerne, dannelsesprocesserne er røget de borgerlige hen. Og det undrer hun sig lidt over, eller hvordan man har kunnet tillade det. Og jeg synes jo også, man ved jo godt, hvis man er til fest i overvejende borgerlige kredse, så kommer vi ikke meget højere end Jubidua, vel? Og det er måske også en del af det. Var du bare ond? Nå, men, hørte det også klassisk musik og Berliner Philharmoniker. Ja, jo, men det er ikke, det er bare, det har altid været lidt problematisk, det altid det med de kulturelle input, det har altid været lidt et stedbarn hos de borgerlige. Ja, vi hører ikke så meget Bob Dylan og nej, det er ikke noget man skal tænke over. Og Leonard Cohen og sådan noget sort noget. Nej, men vi skal også til udlandet, fordi der foregår også spændende ting og sager, fordi at Boris Johnson, han har jo faktisk fundet de vise sten, ja. Det er tilsyneladende. Nu sker det. Ja. Så nu prøver han at sælge den der en Irlands løsning til Bruxelles. Ja. Det, og var det sagt med ironi i stemmen, det, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Jeg vil sige, hvis det her det lykkes, så er den mest udskældte mand på kortest mulig tid jo faktisk et geni, hvis han får det der igennem. Men, vi får Poul Høj til at analysere, hvad der sker. Han er med på en telefon fra et sted i Storbritannien. Så har vi så også Østrig, fordi der var valg i Østrig. Vi følger lige op på det der valg, hvor den konservative, hvad hedder han, Sebastian Kurz, han vandt. Men hvem skal han egentlig danne regering med? Er det nogle hippier i den grønne, eller er det de sorte? Det er jo interessant, at man kan være regeringsleder, og så gå fra at samarbejde med et højreorienteret parti med gamle nazister, og så til de grønne. Kort og Steno, om en time om 5 minutter er der Millionærklubben.